الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء سورة آل عمران پسید نزول کے پس دو سورة ممتحننا مخصر مناسبت تا دے جدوارو سورتونو کې سورې بقره او آل عمران کې اصلاح د عقیدې او شوا پرد د شرکیاتو سورت النساء کې اصلاح د معاشري کوي دیمداري چې هغه فرق ثلاثه درې جماعتونو چې سورې فاتحه کې بیان شیو باغی باندې بحث او شمخ کې صورتونو کې سورې بقره کې د يهودو سره خطاب او سورې آل عمران کې د نصاراو سره خطاب او چا مغضوبون علیهم او ضالین سورې النساء کې هغه اول جماعت سره چې انعام تعالیهم مؤمنان دا غي بحث ده او دریم داو چې مخکې صورتونو کې رد شرک شو ویا کنا عبدو یا کنا استعین باندې سورې بقره کې بحث شو چې لا نعبدل بقره تا سورې آل عمران کې بحث شو چې لا نعبد عیسی ولا مریم سورۃ النساء کې وی چې څنګه موږ شرک نکو نو ظلم هم نکو دې سورۃ کې رد د مظالم دی اصلورم دا او چې هغه کې توحید بیان شو خصوصي د يهودو نصاراو رد هغه خصوصي توحید او دې سورۃ کې با عام بیانی 34 آیات کی جو عبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا او بنزم داو چیغی کم ترغیب و رسالت تا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی تابداری دا پیغمبر تا ترغیب او دی صورت کی ورد کی پا مخالفین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى او شپغم داو چری کی وی تعال ویلا کلمتین سوایم بیننا و بینکم سورہ نساء کی وضاحی تشریح کی پرد شرکیات و سرا کا شرک فی الدعا دے کا فی العبادت تے او قوم داو چا تیو اللہ و تیو الرسول یویلیو دلتا بوم اوی یو کم شپیتکی انسٹھ کے چا ایو اللذین آمنوا تیو اللہ و تیو الرسول اولی الامر منکم تابیداری وکے او تم التے ترغیب قرآن طور کرو پا دویم قانون کی 103 چوا تصمو بحبل اللہ جمیعان سورة نساء کی باخر کی ہوئی یا ایو الناس قد جاکم برحان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا او قرآن برهان دے در رب پلنا او نور دے چل را لے گلے نغا سیل تکیم زجر و پلفز دام علم ترا علم ترا الیلذین اوتو نصیبا من الكتاب اغا ساغر چداوت والا ورکلی دا اللہ کتاب تا نسمیت والا فریق منم دلتا بسلور زلا علم ترا علم ترا روڑی او دا غی تشریع و زاحت کی دماغ کی بلداو چی سورة آل عمران ختم کو ودی جملہ چی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سورة نساء شروع کو پدی چی آئیو الناس اتقوا ربکم چی اتقوا ملاک الحسنات تقوا می روین درسی تزہید پی دنیا کی ویلیو سورة آل عمران کی زین للناس حب الشہوات سورة نساء کی بووی یرید الذین یتبعون الشهوات ان تميلوا میلا عظیما هغه واضح کړی چې دا سوکو مسلمانانو کو نور سوکو چې زوینه لناس کی دلته واخ غار کی چې مسلمانان نو کنا دغه سه آل عمران کې ویلو منافقانو ته چې فدرو عن انفسکم الموت تاسو وایي چې جنگ له نزو څنګه چې مرګ دې پکې الله او تویلو چې فدرو عن انفسکم الموت مرګ نزان بچ کې کنه 168 کې ویلو د سورې نساء کې 78 کې وی اینما تکونو یدرککم الموت داود ترک دا موالات کی سورة اہل عمران کے مضمون ذکر شو لا اتخذ المومنون الكافرین لا تکونو کاللزین کفرو بار بار ندی سورة کے 149 کی داغی پورا جماعت ذکر کی جدا سوک دی او جب ہم بیان کی جدی ولی کافر سر تعلق ساتھی ارا ایب تغون عندهم العزت خواب دا دی عزت گوری کافر سر عزت تے کنا خواب پڑیرو امورو کی اغیر سر مناسبت تے کی اغیر بسی ذکر کو دعوت سورت تا اصلاح دو معاشری امورو مصلحو سرم توحید و سریه خزان د توحید دعوه ده و ده صورت دعوه اصلاح ده معاشره او تقسیم ده صورت دره و حصوت ده اول ایسا دعوالنا تر 58 آیت پوری دویم ایسا دا 58 نا 135 پوری او دریم ایسا 135 نا تر اخر پوری خلاصہ دا چپاولی سکیم 58 ایت پوری دا دیکھ احکام در رعیت بیانی کی شپارس او دوی میں عیسیٰ کی 135 پوری احکام سلطانیہ احکام در رعی بیانی کی نہ ہو آخری سکی زواجر دی اهل کتاب لرا مشرکان لرا دیر بی حد زواجر آخری سکی طول دینا ڈاکا کڑی دا میان کیوں بیانی گی دی اولی سی دویمی سی میان کیوں زواجر دی دا اهل کتاب دا پارا آخر کیوں بیا صورت ممتاز دے یو دری امورو پا احکام دو رعی و در رعیت شپال سیو نه بل دبل صورت کی نشتا سی دویم پرد دا مظالمو دیتا دا مظلومانو صورت ہوئی حضرت شیخ باوی چه صورت نساء دا مظلومانو صورت تے دیکی طول ظلمون پا مخکڑی چه دا ظلم مکوی دا ظلم مکوی مظلومان یہ اخکار کری چه دنیا کی مظلومان سوک دی النساء والولدان والصفحاء والیتامع والمساکین دا ټول دی مظلومان پا دنیا کی سورہ نساء آغی صورت تے او دریم ممتاز دے پا لفظ دا کفا ډیر بار بار راضی او مطلبیم توحید دے چا اللہ کافی دے وکفا باللہ وکفا باللہ اللہ کافی دے اولی سانچ 58 آیت پوری دا او دی که شپارس احکام بیانیگی دا عام خلقو چې دا هر یو تن اصلاح پاغی سر راضی ناغا والحکم دے حفاظت امال دی یتیم دویم آیت کی ہوئی واتو الیتام اموالهم مال دی یتیم ورک اخری ایمان دویم حکم دے عدل فی النکاح دریم آیت کی ہوئی وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا تُقْسِدُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ دریم حکم دے اعتاو المهور محرون اور کئی ورے سلورم آیات کی ہوئی وَاتُ النِّسَاسُ وَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة او بیا سلورم حکم دے حفاظت دا مال دا صفحاو چنپوئی کی پخپل مال پا حفاظت باندے تاسو حفاظتو کہہ کنا پنزم آیات کی ہوئی وَلَا تُوْتَ الصُفَحَا أَمْوَالَكُمْ او پنزم حکم دے صبر بالحصص کمی اسی چا اللہ مقرر کری دی اغیب آئین صبر ہو کہے کتو چا لگا دا کڑیرہ دا خوال اللہ مقرر کری دا وم آیات کی ہوئی لِلرِّجَالِ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبًا اللہ ریو لخبلی اسی مقرر کری پاگی وہ صبر کئی شپگم مسئلہ دا میراث تقسیم دا مال صحیح طریقہ تفصیلا یو لسم آیت نو شروع کئی یوسیکم اللہ بی اولادکم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ اغه کې دار چا حقوق ثابت کړو د جاهلیت رد یو کې چاغي وا زنانو لپاره انور کولا نوم حکم دی حبس الله ولا برخي ثابت کړی نو دې سرکشي شو روکړه چې کوم زنانو خیانت کړی نو باندې کې حبس المتهمين تهمت په لګېدلې نو باندې کې بین لسمه یاد کی وی ولاتی یاتین الفاحش من نسائکم او ته حکم اتم حکم دی لا اکراه فی النکاح منع کئی دو زبردستین اپا نکاح حضور باندی نشی آوستے نو پا میراس کے نو اللہ سمیات کوئی ایو اللذین آمنو لا احل لکم انتر سن ساکرها نهم حکم دے تعظیم دا آباؤ نو مشرانو تعظیم کوئے ادب کوئے احترام کوئے دو اشتم کیوئی ولا تنکحو ما نکح آباؤکم لسم حکم دا محرماتو اغم ونسات چیغی سر نکاح حرام دے نا با ذکر کی فدرشتم کی شورو کی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم یو لسم حکم دے دمال حرام نمنا مکوئے مال حرام مخورین یو کم دیرش کیوئی وَلَا تَاكُلُوا مَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِينَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ دو لزم حکم دے ظلم او عدوان مکوئے نہی انی الظلم او العدوان برا دیر شم کیوئی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا دیر لسم حکم دے چو عدیم کلین پوروالی پہ ہوکے ایفا بالعہود دری دیر شم کیوئی 33 کی وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ سوار لسم حکم دے امیر البیت الرجل امیر با نارینی مشر 34 کی ہوئی الرجال قوامون علی النساء 15 حکم دے اصلاح العشیرہ کور کے دعا دعا اترنو چی شر پیدا شی داغی اصلاحو کہے کنا 35 کی ہوئی وین خفتم شقاق بینہما فبعثو حکام من اہلی و حکام من اہلیہ مشران راولے کینوے شپارسم حکم توحید دے 36 کی جو عبد اللہ ولا تشرکو بی شیعہ ورا بیا دی 36 نه تر 58 پوری دا زواجر دی بیا د اهلی کتابو زګر دی په احکام د رعیت کې چې دا ذکر شو 15 نو دی کې ډیر نقصان کاو ته اهلی کتابو نو دا ټولې سو بیا زواجر دی د دې لپاره تر 58 پوری ښه لم تر دا بوي دې ظالمان ته یو ګورا اول کی تمہید دے او تمہید دا سے ذکر کردے دے چیز نور سورتوں نے دا سورت ابتداء پا حروف مقطعاتو ندکڑی چی علیف لام میم علیف لام را باقی خو اللہ ذکر شروع کی چی دا قرآن اعجاز خی کنا علیف لام میم علیف لام را حامیم چیزی اگر که دا اللہ مقصد اعجاز دا قرآن دا قرآن معجز دے دا دسوک مقابلہ نشی کولے علیف لام میم نشی جوڑو لے نو نور بسوکی قرآن اعجاز اچھے کم صورت کی دا نی راوڑی نو اگر پدا سے مسئلہ شروع کری چاہا مسئلہ پخپل اعجازی کنا دا داغی پزای قائم مقامی کنخا نو دا هم اعجازی مسئلہ دا چلا دا یو تن نا دور دنیا ڈککڑا آدم علیہ السلام نا دا دیر لے اعجاز دیخا ذکر دا علی فلامیم پزای قائم کو چه سنگ آگی کی اعجاز دے دا غصی دا اللہ پدی صفت دا خالقیت کیوں اعجاز دے کنا یا ایو الناس اتقوا ربکم اے خلقو ویریگے د خپل ربنا دایچا نم یریگے مکه چویلو واتقوا الله اتقوا ربکم خدل دکی رب صفت ذکر اوڑو چو سورت نساء ټول تربیت تے تربیت تے تربیت تے مخلوقات عنوان ذکر مخی دا رب لفظ راوڑو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اوزاد چتا سوئی پیدا کری ہے دا یوتن دیوتنا من نفس واحدة نگور دی اعجاز تا نبل زیشتا اللہ رب العزت وی چی سوک پا دی خوشا لی چی تو تووے چی لکا غبل پلار دی سوشا ناوی چولی دما شل پلار آن دی پلار خدا غیوی نو ملاوی چ څنګه هم اب یو دین داسې هم رب یو دې د توحید ته اشاره وکړه په بلار خو بد غنې کنا چې بل دل سو ګوري خو چې رب له ګوري نو باغی بد نه غنې زمرا غیرت در کې نشته په بلار ننګ کوي او په خدای ننګ نه کوي چې عمل کو خدای نه ول کتلی ابن واحدن و ربن واحدن پیدا کلیه تاسو دیو تننا چه آدم علیه السلام و خلق منا زوجان او پیدا کلیه و ددنا بی بی ددو منا زوجان ددنا بی بی پیدا کلیه حدیث کی رازی من زلعن ایسر دکنی پختینا نګورې او د دې په حق کې حدیث راغلی دی حضرت حوا چې من زلعن ایسرا د کړي پختنه پیدا کړو دا په حقیقت باندې حمل لخه کینه پخته بس او یو د عام مؤنثات په حق کې راضي نبی صلی الله علیه ویلو چې زنانه چې دي دا د کړي پختنه پیدا دي اونی غیی ایسلا گزارا و سرکاو کن اگه ما نام جازی و یعنی سوء ادب پک زیاد تی او دا حوا پا حق کدا سویلی شی نا دلتا با حقیقی معنی که اولتا و مجازی معنی که چلتا معنی دا زلع ایسر سوا سوء ادب دی که بیده بی زیاد تا او دا برازی تفصیل سره دا اوس کوم ځای کې پیدا شوی ونه چاته علم ده خو څوک وي د جنت تطلو نمخ کې څوک وي نه جنت کې دغه به صحیح وي آدم علی السلام جنت تبوته او دشو او سترګې وغړول لنده ناستوا هوا کنه دا کتابونه لیکینو دی خود چیزی زینو یا بازو لبرازی دی خود آقا مطلبی اعتماد پینشتا خویلی دی چی دا ناستا ونو آدم علیہ السلام و تلاس را اوگت کو اسلام علیہ بے اسرا کونو می ملائکو وطوی چی ها محر دیور کردی دی می آدم علیہ السلام وی چی محر سدی ملیکو توی چه مهر داری چه صلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دردو آیا اون برے لیونا نبی علیہ السلام باندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی پت خبر که خام خایو یوزے که داغی کنا داغ داغ دی چه خبر سینا دا خام خبر د صلوات او سلام والا او ده الکدا مہری هغه کې پیغمبر کوم ځای وو په دې خو عقیده ده کنه چې غلط حدیث وای اول ما خلق الله نوري وګوره ځان نه جوړ کړی زین نه یریږي وی اول الله زما نور پیدا کړو د کوم ځای ویلی که دنیا کې تا نه څوک تپوز نشي کول نو قیامت کې بدنو کی کنه ولا تسالن عما كنتم تفترون صحیح حدیث وایي چې اول ما خلق الله القلم اول خلق قلم پیدا کړو فقال له اكتب وتوي اولیک کنه تخلي کل پیدا شي ناغو یسولی کم یا اللہ وی اکتب ما هو کائن چی سکی گی تر قیامت آن دا ٹول اولی کام وغوی دا بسنگل کام قلم نلی کل خواس دا اللہ قدرت ویلی کل نخوا چی ویلی کل نجف پل قلم قلم وچ بس بیا لی کل نشتا چی سی لی کلی دی نواقع دی چی دا پورشی نو بیا با قیامتی نو صحیح حدیث دغاو ہاں ٹھیک ده قلم نمخ کی عرش پیدا شویو دا صحیح خبر ده دا عرش نمخ کی سنو پیار بسی قلم نور خو نشتا چاولو خلق اللہ و نوری ازان درو جوڑ کری پیدا کری وادتنا بی بی ددو و بس سمنو ما رجالا کسیرا و نساء او خوار کړی دي د دې دوارو نه ناری نوم ډیر او زنا نوم ډیر دوار سره خو یو سره ذکر کو ابل باندې اکتفا وکړه چوانه سا ان کثیره رجالن کثیرون دې دنیا ته نړک کړه نو تاسو مره یا جزیرنګ وکنه چې د دوتن الله دوره مخلوق پیدا کو دیولی پا دی صورت کراوڑ زکا دیکی دیر مسئلی دا رجال و دا نساو را روانی دی کنا طول احکام دا رجال و دا نساو دی خوا سنگا چی دیر دیر دی نو مسئلی ام دیری دی واتقوا اللہ اللذی تساعلو نبی والارحام ویریگی دا اللہ غزاتنا چی سوال کوئی دیو بلنا دو اللہ نم وطاخلیم چیز اللہ پنم یا دن غوارم دم رلوی ذات تنو اچھا اویلی چی بیهی کی باز آئی دادا بس دی سردہ حلم زیاد تن نز آئی دا بکی نشتا معنی دادا تساعلون بیهی اے بی اسمائیهی وللہ اسماء الحسن دا اللہ نمونج اخلے و داغن اسوال کوئے والارحام او یری گے درحمننا الله تقطعوها چې قطعای نه کوي په لفظ الله باندې عتب دي واتقوا الله او اتقوا الارحام څه منسوب دي کني به و صرفا کې ده خو په دې نشي عتب کې ده ولې بیا معنا بدل شي چو یریگی دا اللہ غزات ناچی سوال کوئی تاسو دا غپنم والارحام آو سوال کوئی دا خپل ولی پنم چرور منی ماما منی تر منی راکا کنا یہ مانا داشی فلتا بسریان خپا دی بسریان وی چی پا مجرور باندی بالا عطف کئے چی حرف علت و تماعات کی حرف جر نو وبالارحام پکارو لکه وخصفنا به وبدار الارض سوره قصص کې وراشي عدل تقوا ذکر نه شو نو موږ یو راجت وته نشتا زموږ دا معنا نه ده خوخه دغه دې کې شرک خطر ده چې خلق سوال کوي نو الله په نوم کوي او د خپل ولې په نوم کوي نو خامخا دا مطلب دی نن دا هغه سره دی او یریږي دا لانا چې سوال کوي دا غپا نمونو باندې دی او بلنا والارحام او یریږي چې خپل ولی پرې نه دی نو دې کې ډېر لوی مسله رااله چې سله رحیمی څومره لوی حکم دی دا او ابو بکر جساس وی فقیه چی فی تعظیم لحق الرحم و تأکید للمنع عن قطعها دیکھ تعظیم دا حق دا رحم چی پل ولی گوار دیر عظیم حکم دے چی دا پری ندے گوارے دا پاکی معلوم شوا دوزی قرطبیم وی چار رحمو لکاک پان لطولو لد ثابت تے لکافت الاقارب ہر سنگ اخپلوان چیخا من غیر فرق بین المحرم وغیره کاغڑیر بی پردیخ پلیو کنی خطول تا حکم دیچی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا بیشکا اللہ پتاسو باندے نگاہ باندے خطول مخلوق نگاہ باندے خواہ چه سور از آدم او دا حوا اولاد ده کنه ولی چه ابوی چه دا آدم را دیر شی کنه نو دی سرپرستی بسوک کئی نالاوی زیم کنه دی سرپرستیم دی تربیت کم طول زمان ما تحت تی رقیبا دا دا اللہ سیبتونو که دا سی نور سیبتونو مشتا ده حافظ نگاه بانتوی رقیب لفظ ویدید پار راولو چه خلقو پا دی احکام بانی دیر سو چکے ہیں مراقبہ شے چه دی احکام دا نیر نشی کرے اول حکم پا احکام دا رعیت کی دا ذکر کی اعتواء دا مال دی اعتمانانو ورکے اس کا غوخ کی اعتمانان دیرو کنا لاران بے ملشیو شیدان شیو پو جنگونو کی نو بس زامن او لونو پاتی شیو ترونو تا نو دیو سر ظلمونو کولو ناغی با جدا مالو دا دیو جدا مالو ناغی تبیوی چی بدلی کو خوا بدلی نو مبصرینو سنگ بدلی یا خزونا انهم الشات السمينتا دغې په مال کې چې کوا سربګړه او بيزبوا هغه به واسته ويجعلون مكانها المهزوله دغې په ځای به ولا ټپ ټپ خواره بيزګړه ور دغې ياخذون منهم الدرهم الجيده دغې د مال له کره روپي واسته دکه واخ دا کار ډیر ګران لوټونه خونو روپے به وي شرپے به وي د سونه او د چاندی هغه کې به خلکو ګډون کاو او اصلي روپے وړي کمی پیدا کې دي چې تشه چاندی نه کله به کې سپنه او د کله کله پیتن کله ګیلټ هغه ته ردی ویل شي کنه نو دی وته نا جيده واغستا وای جعلون مکانها ضعیفا دا غیر پزیب و لکوٹر روپے ورکلا دا کارونو واتو لیتامام والهم ورکیتی مانان لا مالو نددیم نو یتیم لخبا مال نور کئی جسو پوری بالغ شوی نی نو یتامی او تا پیدبار دا ماکان سر ہوئی کنا وز خوند یتیم او بخوایتی مانان چنو بالغ شوی وز خو بالغان شو نور که حکم یو کا ری شر سره چې بلوغ تور سیخه نو دا یو ظلم چې بس اوستی به وتی نه مال به ته اوستو وی دیس کوي په خروس کو کې ناو کار دی بس مونږ بوله په خو سړو ورکو بوله کنه ته د مال ته ساجت ته مال به ته واسته نو یو دا ظلم دویم ولا تتبدل الخبيث بالطيب او ما اخلی په بدل کې او حرام مال دی یتیم که حلال دی خواغه ته حلال دی تا حرام دی کنه په بدل د پاک مال او حلال مال خپل کې چې ته دا حرام مال واخلې خپل ورکې نو هغه حرام دی واغسته او پاک دی ورکو دا کار مکوه کنه دا معنام دیو یا مبدلوه پاغر دی مال سرا ا قیمتی مال چراغ قیمتی مال واخلې او بدله کې ولا رضی خراب ورکه دا بل قسم ظلمو ای بدلوی ها نغې جزانه واغ نشو کولنو دریم ظلم ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم مخره مالونا دی یتیمانانو یو زې د خپل مالونو سره الى په معنا د ماها یو زید خپل مالونو سره خپل مال او داغي به شریک کوي یو خلق یو یو رونه یو یو ندی کې اوس صدقه دي نو خپل مال به پینځمنه او داغي قبل اسمنه نو زه تر ډیر وخت او په گزارو شي مالا یې مکه وای داسې کنه دا درې قسمه مظالم درې ظلمونو رد یو کخه او غټول دی یتیم سره اغه نه مال چورلټ اغستل چې ساجت نشته اغه سره بدل کول خپل خراب مال ورکول او داغه قیمتي مال اغستل او اغه سره مال شریکول ایو زه خوراک دا ټول ظلمونه وخا انه کا نحوبن کبیرم یقینا دا کار چي دي ګناه دي ډیر لوی دویم حکم دا احکام در رعیتنا عدل فی النکاح نگو را ډیر مظالمو پا عربو کې یو خود جاہلیت چپاغی کے خوصو حد نو جاہلیت کے با عربو نکاح کاؤ دلسو سرا دشلو سرا نو بیاوے داگی حق نشادہ کولیں باغی عمرت کی چه انصاف نشه کولی نو ده جاہلیت ده زمانی ده خلق و بشانتی تاو صلح دیر دیر نکاو نکاوی دو ام داری چه دایت ایمانان با پاتشیو نو پدی که وجی نکیم ویکا نا نیو طرف تبیوی چه دا با دا پلانه با دی پلانی لورکو پلانه با دی پلانی ورکو خپل کور کی بیزه کو کسوک تپوس کی نخلب آمو تجولی گی کنا چې سیوا پکې څوک نشتا دا ټولې پزېزې شوي او چې بیا به کله ودونه وکړو نو ظلمونه به کول بد به وته کاته سپک به وته کاته خو دې کور لور خور با وکنه دا هم ظلم بیا کله به داسې و چې اسی به سره انصاف کاو عدل کاو او چې نکاح به وکړو بیا به سره نه کو قدرتي د ټولو رد کوي وین خفتم کپویږي تاسو الله تقسطو فی الیتام چې انصاف نشه کولې په دې یتیمانو کې چې بس تاسو ته پاتې شوی دي د نظر نام سپکې راځي او حق یې نشه ادا کولې نو څه مطلب دی پرې ده دا معنی فنکیحو ما تواب لکم پس نکاو که دا چاسران چی نور ستاسو خخی من النساء نور لگی دی مسنا و سلاسا و ربا یا وخواسی مجایز واقعی که خوشک نو کنا مدد دو نشورو کدودوی کدریدری کسلور سلوری سلور نو سیوای جایز ندی دیوی سمطلب دی پری دی دی سر انصاب نشه کولی چه انصاب نشه کولی نو نکام ور سر مکوی اللہ حکم رو لیگا او دین سیوا چی کنا نفن کحو اے سیوا هن من النسائی جساسوی دویم ور سر عموم کو چه ما توابا لکم نو دی که حرائر اصلی او آزاد عمره لی وینځي پکې عمره لی عام دې ډیر کنا رستو مونږ له فائدہ راکې ښا تلته عموم دې او بل ګوره توابه وي قرآن یو حرف د حکمت نه خالی نه توابه زکوي چې ته خواه کې ستازلتا پریوزی بیا وسر نکار اصنا چه تمورو پلارتوی چه گورما تا یو نظر و خواه غیوی ستا دی کسا کار دی قمقلا وی قرآن ویلی چه توابا لکم زما خوبالا خوخیگی کانا تصویر یه را تخیه تصویر سا پتر لگی چه دا چه دی حدیث کی رازی چه نا یو نظر باوتا گوری چه خواه حدیثی نو بیا بے که توابا راولی خواه او کنه د مور او پلار د خوخه استانی خوخه نو ځان له وکه کنه ولی سنت خلاف کوي ښا د مور او پلار په اولاد سره ظلم کوي د هم ظلم کنه ښا چې دا یو خوخه دی ولا بل کی لکه ها دا رشتہ ده د په سنت عمل دی نکاح کې دا چا سره چ خوخه استاسو جایز استاسو د پاره من النساء د نور زنانو نه اجازه سي سلور پور اجازه ته پن خفتم کپويګه او يريګه تاسو الله تعذلو چې پډيرو کې مونږه حساب نشو کولی درې سلورو چې نشه کولی فواحدتن فنکحو پس نکاح کې دی یوي سره څګه غی کې انصاف آسان دي کنه یو حق آسان دي دومره سہولت قران ذکر کوي انسان ته پار حکم کې ښا د څه د پار د دې پار چې ظلم پکې ونی شي ښا اصل مطلب هم دا دی چې دنیا کې مظلوم پیدا نشي هغه یوابم بیا الله وی قزادای اصلی او ته حق نشي ادا کوله نو او ما ملکت ایمانکم یا غا چې مالکان شوی خلاصو نستاسو دا هم عام دی خواه که وینزیو که حرهی دلتیوی ما ملکت ایمانکم وینزا خو خام خادا و که وینزا مسلمان ای او که کتابی ای دا برست رازی خواه زمون مذب دای دا احنافو چه وینزا مطلقن پنکا غستیشی مسلمان او خود او که کتاب آیا یهودی او عیسائی او نمو استش صورت مائده که اللہ دا آغی حکم کرده خواه دا پکی لائن صاحب شو دیر اصان شو ذالکان دا اختیار چه اللہ ذکر کن فدی طولو که کنا چسلورو پوری نبیا یوا نبیا وینزا دورا تا اللہ سانتیا اکران دا صد پارا اللہ تعولو اقا سمرے راویستا کنخا اللہ تعولو چی ظلم بنکوے اللہ تجورو مانا کئی چی ظلم بنکوے پیو بلبان دی ذکیت آسان اکرخا چا مانا غستنا عرض ہے کہ خلقا اقبل تحریف کئینو ویننا دا امام شافی سے بلا مانا کڑیو چی اللہ تعولو دیر بچی بنا را وڑای عیال نده کم بختا غدورا نپوی دو خسی غبان دی چاقید پار اللہ تعولو نرازی عال یعولو دا خو ظلم توی اکا آغاوی نبیابا باب افعال باو عال یعیلو عیال دیر اول عیال دیر اول نویلی بیو چی اللہ تعیلو دا غلط نسبت امام شافعی صاحب ته شوی ده الله تعولو معنا الله تجورو ظلم مکه ظلم بنه کوي بس دا دویم حکمو عدل فی النکاح دریم مہر بخام خای پات النساء صدقاتهن نحلا اور که زنانو تا مہرونه داغي د تحفی په شکل یو دا معنا نحله ینه پدې کې په ځان بوج نه راولي چیرې زیاتې را سره وکړو مہر را نړیږي زیات واغستو زبوس بیا لګی ایما او عادله به پیدا کوما پیدا کوم نه نه نه نه دا د زور شیخ نه دی تاسو یې ورکل ته خپل دوست له تحفه ورکه خو به خوشاله سره ښه نحله ادوی معنی کئی فرضیت او لازم چې دا لازم دی پتا سبحان دی حوالہ معنی بهتر ده صدقات ګوره او صدقات تیخه نو خیراتونو ته وي د ځکه صدقات کې چې اسنه څوک په خیرات نوم کوي نه بل اجزا شرمې ښه چې خلک وې نکاح وکړو او وکړو خیرات ولا ورکو مې راغې په څه خلک خبرې کوي قرآن لفظ بدل کړي نه دا صدقات نه دي دا صدقات ته ډېر پرخ دی باقی ښه زما کې لزوم دی کنه خیرات خو استاد اختیار شي وي او دا خو لازم دی نو زمه راوړه دا اکثر د هغه باب سر راضی چغی کې لزومی لکه شرفا او کرما او دا کنه دا خو حکم چې ورکه او دی وجه ورستو بیانې چې دا د هغه منفعت عوض دی ښا رستو راضی بیا د منفعت عوض چې ته دا غي نه سفیده اخلي دا عوض شو او دا غي د ذات عوض نه دی ځکه ملک په حره نشی راتلی ابن کثیر وی المهر واجب شرعا ابانه لشرف الحمل الله مقرر کړی ځکه چې دې بنده عزت شيخه او بیاوی از زوج لیم لکو بدله شین زوج دا دیب دا بدل مالک نده صرف لین البزا فی ملک المرأتی زکاوا خود آغی خپل ذات مالک ادا اسو دا آغی مالک نشی کرده صرف دا منفعت چکم فیدت ناخل دا آغی پا عوض کی ورکلیشو هاں ورپسی ہوئی چکدی پا خپل خوخ باندی دا آغی مہرنا سلگا حصہ در کئی حق خود آغی دے وچی اپا خوش آلے باندی یا لگ در کئی یا ٹول نبیا سیدا اسیت نشی آغستے فین تبن لکم عنشی امنو نفسا کدا زنانا رضا شوی استاسو دا پارا دی یوی سید دی مہرنا سنگ رضا شوی نفسا پا خپلا چاپی زبردستی نوکڑی چاو تا وینا نوکڑی پخپل بس طبیعتی چه دین تال در کوم چه دان لپکار روان کی خوا فکلوهو نخره دی لراحنی ام مریعن خوشگوارا او مزیدارا کلی دا دین حلال شی پا دنیا کی نور نشتا حلال شی چاو تال دا مہر سبرخا یا ټول در کی دا دیر حلال شی دی غنی ام مری ان یزکه وي چې نه پتا باندې په شریعت کې څه الزام شته او نه تا باندې په عرف او عادت کې څه الزام شته شریعت کې امهنی ان تا ته مبارک شي او دنیا په لحاظ سره مری ان دستا د مزي شي بس د اجازه سکو ادا رستو بیا بیا راځي دا سلو دریم حکمو ایتواع المهور دا محرون ورکے دیسر معاشره صحیح کی گی سلورم حکم دبل ظلم رد کی خوا چدا ظلم مکوی چی کم پتاسو کی دا سی کسانی ناری نئی کزنانی چاگی عقل کی کمزوری دا دنیا پکار نپوئی گی دا پیسو پشمارا و پلگخ نپوئی گی اغیر مال مور کوئی آخو با خراب شی او سوک بیتی والی او بس اس پتا با ان لگی تا سو ایزان سر او ساتے حفاظتی کوئی چکل اغیر قابل شی بیا بیا اولا ورکی وَلَا تَوْتُ السُّفَحَا مُوَالَكُمُ الَّتِي مور کوئی بی وقفو تا دا صفحا دل تا دا زم دا پارا ندے سنگ جسا اقول صفحاو کرا غلی آخو پاسقان پاجران خلا دا صرف پخپلا معنا دی چه اغی پوئی گی نا ساده دی دنیا پکار نا پوئی گی لوٹ نا پی جانی د 500 په ځای ولې د شلو لوټ ورکینو وای دا 500 دی ښه ما وای ښه جیب کې واچي ګورنه پوي مور کوي دی به وقف لاو وقمقل الاموالکم التي معلون استاسوا غا نو معلون خو استاسو نه دی ته صفهاو دی نو ولې دی ته نسبته کو د دې په لاس دی نو زکا دا نسبت د ید د وجنه دی کله کیږي دا څه د ملک نه دی لاس په د دې دی معلوم استاسوا غا جعل الله لكم قياما چې الله دا مال په دنیا کې ګرځولې د خلقو د پاره سبب د ژوند په دې باندې خلق ژوند دې نو په دې باندې خلق خوشاله دي نو چا سره مال نه خوشاله نو قیامن قیامن یې وته دا مال د خلقو د ژوند لپاره یو سبب دی یو بنیاد دی د دې لمر کوي ښا ځان سره یو ساته ها ورزقوهم فیها خوراک سکا کول په دې کې ورکوي کنه وکسوهم جامع جوړي ول ورکوي د دې مال وقولو لهم قولا معروفا او خبره کوي دې ته خبره درسته چې دا د څه خوري کنه د خپل مال خوري دا تابان موږ د خپل مال نه خرج کوو ستا مال لخوا نو بیا چې تا ته موږ مال سپارو نو موږ لیکل کړی دي دا وته مانی بیا چې دا تابان نه خرج شوی دا بنوي چې دا تاسو خړلې دي نه موږ لیکل کړی دي مشران شتا دغه په مخ کې تاسو ته حواله کوم دا اوس وسنګ دی پویږي ادا دینه ودا جهل لري کیږي نو یې تجربه پکوي کنه په ما شوم په تجربه نه کوي دکان ته به لريږي را لېږي چې داراولا داراولا نورو باغ پویږي په خابت کنه وبتلو لیتاما امتحان کوي په دې یتیمانو باندې حتا تر هغه پورې زابلون نکاح چور سدي بلوغتان قران لفظ وی نذیت بل سو اخر یسړیا قران نکاح لفظ راوړ دی خدا مسله ته نه چا جوړ کړی دا چې دنا بالغ نکاح نه کیږي دا خود تیرا فارغ اوخه او دنا بالغ نکاح نه کیولې قران وی چې حتا ذا بلغ النکاح د بلوغ نه نکاح ولې واستره زګه چې به دنا بالغ نکاح نه کیږي په د حضرت عائشه نکاح بیا نه شي وی چې د نو کالو وا درته چا وی نو بلغو لفظ راغلی دی نکاح یې ذکر راوړو مراد نه دی نکاح عقد نه دی بلکې مراد نه هغه زمانه ده د ځوانۍ چې بلوغ ته ورسی ځوان شي فإن آنستم منهم رشدا که معلوم که تاسو د دې یتیمانانو نه قابلیت رشد نه معنا نه ده چې ولقد آتینا ابراهیم رشده هغه دین دی علم دی د شریعت اذان لشي رشد دلته کې مراد څه نه قابلیت د دنیا په کار پوهیدل عقل مندی دا ځکه تنوین نه کې راز کر کړی چې یو نوع د رشد څخه مراد ده فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَرْكَذِيْتَ مَعْلُونَ ذِذِيهِ وَلَا تَعْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اتا ظلم هم مکوئے کنخا چی پوئی گئے چی اس خود تبالغ کے دو تا یو دو ادری کال پاتی دینو چی بالغ شی خوبیا بیرانا اخلی کنا نراش زور پہ جوڑ کا چه دیسو بالغ کیگی چه سشی پکی نی پاس شوی مخورای دی مال دیت ایمانان لرا اسرافن دیر دیر و بیدارن او زرزر حال دی مصرفین و مبادرین سمی شبیم پی جوڑی کلی خوا دمرا ظلم ادا اولی این یک برو چی دی بلویشی نبیا بیرانواری ظلمون دی کنخوا ومن کان غنیا او سوک مالدار دی ف فليستعفف اهو دې ځان داسې وساتي د مال دی یتیم نه لکه دوزخ د اوره چې ځان ساتي هغه له په هیڅ طریقه جایز نه دی ښا ته قران ویلي چې لا بلتی هي احسن نه دا په حق نه دی هغه د مالدار په حق نه دی دا غریب په حق دی ومن کان فقیرا هغه څوک چې محتاج دی فلیاکل بالمعروف نو دی خوری مال دی یتیم خو په جایز طریقه جایز طریقه دا ده چې قرض دی واخلی ته نه چې بل نه قرض اخلي ته نه دی واخلی کنه نو بیا چې ورسره وشي نو ورځي کې ولا خوری دی نه دا بالمعروف بیا د دو مال دی نو باقی کې تجارت کوي نو چې سیوا شي نو هغه ګټه دی نیمه کې هغه سره نو مال دا غو په مالی او زیادت به بکی راضی خواه الا باللتی احسن دا مانا خواه چه دا یتیم مال یا زیادیگی یا که زیادیگی ننو چه محفوظ خوی کنا خواه بالمعروف و جائز طریقہ پیدا دفاتم الیم اموالهم کل چه ورکوی دیتا مالو نددی نو دقا سی پا گوٹ کے او تم بے پشای مورکوی دین خدا کارو ننمانی کنا دین پٹ پناکار نمانی دین خکار خبره نفع شهدو علیم گوان راولی پتی باندی آو قرآن دیر اعلا خبر رکی چی گورد جمعی روز خدا کنا چی دو جمعی منزوشی نو جمعی منزلار قسم خلق را دی نو تو دری گا چی کم دی پکی خوخی کنا نو آغا با مشر راولا آو خب پا سنتو برابر سپینګیره کولې چې د مخ نه رڼا خېږي نا غراوله او ته وایې چې زه ما څه ضرورت ته نه خپکیږم ما سره دا تکلیف ویایو چې ولې ما خپکیږم یو ضرورت نه چې مشران خو بیا د خبرو مړنی کنا نو بیٹک ته راولي او چې چپل بول ورکی او بیا به وته وایې چې دا رضی مال دی دا زمونږ خپل رویرونه دی خریونه دی و تروسا هم ولا ساتلی و سی ولا ورکو استاسو پا مخ کی چی بیا بکی سو قرآنی اونکی چی او رمالی تنو خوڑو نباز دی پا مخ کی بیوتا اس پا رہے نفا و کفا باللہ حسیبا کفا شورو شخا و کفا باللہ حسیبا او اللہ پورا دے گوا او حساب کونکے ہونا استاسو میانز کی گواهان ته ضرورت شته کنه نور ځان نه چیګنه دی گواهیو کی نو د دینه وغلطی نه کیږي کیدیش هغه یو لاله چې ناغنه غلطی نه کیږي پار سبان حساب کوون کې ښا پنځم حکم صبر بل حصص چې کومې سي الله مقرر کړی دی باقي باندې صبر وکئ در رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ناری نو ده پارون برخشتا داغی مالنا چه پریخی وی مورو پلار او خپلوانو مما ترکه ویلی دخوا چه سلی مل شو او کم مال تی نپات شو ناغی که با دوارسانو برخی خوا دا ایساب کتاب بنکی چه دو چه دینو پروس کال دغه مکه غستیا دغه کور جوړ کړی دی او دغه پلان له روپې ورکړي یسره دغه حساب مکه مې ماته راکوي دغه مخ حساب کتاب مکه وا وس چې ستفات شي نو هغه زمير وارثانو حق دی ښا چې پرېږي مور او پلار د دوه پهلوانو ولن نساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون او زنانو د پاره هم پورا برخه ده دا غمال چې پرېخي مور او پلار د دې او نور خپلوانو چې په خوا د دې لپاره برخه نه وایم جاهلیت کې به خود له برخه نه ورکولا د عربو په جاهلیت کې وې دې ګټلې سړي دې له برخه ورکو ا د یونان دا قانونو چې غي وټول مال خود له ورکو په ناري نه بزان لګيایي غټي با دي جزانه خود غټي وټي ندي کنه افرا تفريوا نو اسلام عدل قائم کوي، اعتدال قائم کوي، نه برخه بولی او بس خپل مناسب هغه له برخه مقرر کړی. دې تفصیل ورستو پښپغم حکم کې راضي یو لسم آیات نه چا مسله د وصیت په ذکر کوي دلته یې اجمالا نوې ښه مما قل من اوذار مالنا کم وی او که سوریا ډیر وی که سونه یې که زرګونه یې ارس چی خبره خو پکې کنه ښه نصیب مفروضا دا برخې دې مقرر شوی د الله طرف نه تاسو برخې نه جوړاوي الله مقرر کړی دي نو تاسو برخو تساجد شو دې ردو کو پدی باندې ښه ویزا حضر القسم تولو القربا والیتام والمساکین فرزقوهم منه رد ظلم کلا چه حاضر شی تقسیم د مال تا چه مال کلا تقسیمی کنا د میراث مالی یا سوک حاضر شی خپلوان یتیمانان و مسکینان دیلم تینور کئیم دا آیات مشکلو کنا خوا چه حق دا وارثانو دیو دیلتی نورکو دا خوب اخلاص چی بیا اولو القربا اولی اتاما والمساکین چه تقسیم کی گئی دی رامنڈا کی حلق دا چه تخیرات تے و خلق خبری گی کن خام خام چه بلانی دے کی میراس ویشی ریش کن نو دی خوارده تمنڈی وی نو رالو نو قرآن وی دیلتی نورکے نوارسان بس کوي دین خپلوی جنگ جوړ شي آیات اشکال وي نو کوم خلکو چې هغه نه لنستل کې د ناغي وی دا منسوخ دي بس هغه خپل دین نه دی خو بس منسوخ نه مې اورېدل ناسخ سوک دي وی دا رستو یو لسم آیات نه چې الله برخه مقرر کړی دویم جواب دا دی چې نه منسوخ نه دی و حکم مستحب دی سه لازمه نه ده چې مال تقسیمیږي او جزان غریبان رااله نو خیر دی چې کله ګور کوي ورکه خو محروم هم پرې ده ښا څنګه چې غیبه خپشي غم جنبشي اسنه چې تاسو ته نقصان ورسی نو خپلوان دا سړي چې دا غي په کبره نشي کېده میراث کې خاص خپل ولی ده انور یتیمانانو مسکینان دی راغلی دی پدی اسره باندې چې موږ له وسره کین ورګه ولا کنه سو واجب نه پتا سو مستحب حکم دی ښا ابن عباس رضی الله عنه ما دا دی ویس حسن بصری سعید ابن مسیب حضرت قتاده دریم جواب دار شیخ المشایخ حسین علی رحمت الله علیه اغوی نا حکم واجبم دے ام انسوخم ندے دور اور سالے دے خطو تشی اولی اللہ نا چسا پاتشیو منسوخات نو آغا دو محکمات کلو نو بگور دو لالقرباو یتاماو مساکین نا پردے خلق ندے برادو چدا اکلی نا ام دغا وارسان دی خودی وارسانو کی دی جزان دی اتیمانان دی ما خام تا صبر نشی کول سشته نو سره ادی کې برخه ده باقی ده نو دی له وس دومره ورکه چې دی په گزارو شي اج کله بیا ټول راجم شي کنه زکه څوک په کلی کې څوک په کراچي کې څوک په دوبه کې چې ټول راجم شي او تقسیم کیږي نو بیا دی ته وایي چې تاسو لمونګه شل شل سیره او دور درکړیو کنه اگر بو استاد د برخه نه کموخه کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته خپلوان څنګه خپلوان چې تیمانانو مسکینانی صبر نشي کولې چې موږ له وسرا کېتنه نفرزقوهم منه ور کېتنه وقولو لهم قولا معروفا دا دلیل کنافه او خبرو ته کې خبره درسته پدې پوکې چې دا تاسو سمیاګان نه ده څوک نو چون تاسو لبرخه درکو دا خو تاسو لمونږ د خپل برخه نه درکړه بیا به دا نه کموخه خبرو کې دي تا خبره درسته ظلم بني وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفا دا رد کی پر رسمي رواجی خلق باندې هم مبتدعين باندې چې کله مړې ووشه کنه دی ورال او د ځان نه بیوی وصیت کړه ده ها او کنه وصیت کړه کنه چې دی وکي ناستن بیا به خود دې د پاره غم کېده نمړی ده اسمان د ګان د پاره غم نه کېده د دې د پاره غم کېده سروې لال کې او چاول راولې دی ګون راولې ادا کو لوی واړه خوشاله ده چو واده دی کنه زور اور خلق دی خاط نو ودی براله کې بناستنو دا غي مړی هغه ماشومان او تیمانان و ولاړو جزان هغه د بچا په سر لاس نه راخ کو انا به ول مخ کې مجمع ور کول چې کینه یو خره نه نمخ کې به دې ته کې خو دې هغه جزان ودا رسول الله نلله رب العزت وی چې نن خو د بل یتیمانان پاتې شو تاسو په رحم نه کوي کنه او که سبا تمول شي او ستاسو ماشومان پاتې شو او دا غي دا حال وی نو ته خپکی کنه که په قبر کې ژوندې کنه نو ته خپکی کنه چې زما ماشومان به څنګه چا بول سوړ کړی کنه دا مطلب دی او دی یریږي او کسان لو ترکو من خلفهم دیدی سو چکی کنا بالفرض کچر دی پری دی رستو دخپل زاننا ذریتن ضعافا اولاد کمزور ماشومان خافو علیم نو سمر یری کی پدی باندی سمر غم جن کی پدی باندی چی خلقوی غصر پا قبر کی غمی خوا چی دماغ ماشومان تا چاو او بابا سسولی کنا چیرا جامی به ولې وینځلی کنه خیرن پیرن وای در سغمی کنه ها فلای فلیتق الله پس دا خلق دی ویریږي د الله نه ولې یقولو قولا سدیدا او خبره دې کی خبره درسته خبره د سنت څنګه چې پای پیران رالو کنه ابا جنازو کې ودرې ته به دا مال وسه دې یتیمانو مال دې القران وی چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا چا چې دې تیمال په خېټه کې واچو نو ور واچو اوسه نو بس خلق پاندو نو تاړل واپس کړو نو مولان ناس پاتې شو هغه خدایره جوړ کړی و 400 کې نو به سوي پیدا جنازه نو دا هو د نېشنلیانو جلسه و یا رسول الله ایمان خدا دا دې جوړ شي وې دا ولي یقول قولا سديدا ده حق پرست چراشي کنه نا غبیا صحیح خبره کوي کنه ښه صحیح خبره او کوي چمال دې تیم بچ ان الذين بشكا کسان یاکلون اموال الیتام ظلما چخری او قبض کوي مال مالونه دی یتیمانانو په ظلم سره انما یاکلونا فی بطونهم نارا نو بیشکا اچی دی خپل خېټو تور چا به چری خور نه چی دا څه خوراکونه وکړي چی او کور وینا وکړي وا ډوډۍ مو په هاوی التاوی غم کړي خیرات کړي تاسو له بوم مجمع راشیو انما یاکلون فی بطونهم نارا فلاو چې دا خو سبب د ور دی نو زګه دې ته ور وی وس یسلون سعیرا الله وی دنیا کې نوې ما زردا چې داخل وشي جهنم ته بعضی مفسرین ویلی چې دی وا پس په جندې شي چې دې سیمالې په ظلم سره خړلې وې دې په دې په جندې چې دی وا جهنم کې ور خوري خلق بہت حیرانی چې ظالمانو مونږه په کیسه نو شوټینګ یې دی او تاسو یې ګېړو ته اچوي دا څه کوي الکه دا سوک دی دا به د تیان دی ټول مرز یتیمانانو مالونه خوړلی وو نو د جهنم دا اور دا صفری چې ګنده د تختی غالوا وای نو دا څه خلته نه ډکای ښا شپږم حکم تقسیم د مال په شرعي طریقې باندې چې مسله د میراث ده هغه کې دولس مسائل او تلس احکام ذکر کړي دا بنیاد دی د علمي میراث د احکام لپاره او دې کې درې نوع دي یو نوع د توالد سبب د میراث سي توالد مور او پلار زامن لونه دای دویم دې ازدواج رشته چرته کړی پر دې خلق یې خپل کړی نغم سبب د میراث دی او دریم دې اخوت ورورولي رونه خويندې دا درې نوع دي او دولس اقسام دي پکې یوصیکم الله وصیت کی الله تعالی تاسو اولادکم په حق د اولاد تاسو کې لذکر مثل حظ الانثیین دا ول قانون اوله مسله د نارینه لپاره په شان د برخه د دوه زنانو صورت د مسلې دا ده چې پلان مړ شو یو زیه پاتې شو او دوه لونه نمال بنیم کی آسان حساب ده انیم بر زیه واخلی انیم بر دو خوین دی واخلی ولی لذکر مثل حظ الانثیین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې خلق ما تا اصحاب الرائی وی چې دی قیاس دی قیاسو نکی ایک ما قیاس کولی نما بویلیو دی دے کی چی للانسا مثل حظ الذکرین چی نارینه زنانه دا پارا دا نارینه دا دو برخ عمر دی عقل خداوی خواه ویزه رائی نکوم کند خدای بندیان داسی یو مسئله نه دا ډیری یاد کړی رابش خواه نو دا یو حکم شو یو قانون چلی الذکر مثل حظ الانثیین او دا پډیرو کې چلیږي دا یو کلیه ده ښا دویم فین کن نسان فوق سنتین فلهن ثلث ما ترک کچره سره مړ شو او لونه پاتې شوې ډیره دوا یا زیات د دواونه د سنتین ور سره دی ښا ولهن ثلث ما ترک نو دی ټولو د پاره دو برخې دی پدریو کې مال بدری سی شدری سی ښا هغه دو برخې بدیل ورکی پلمین کې وی تقسیم کې بیا علی السویه ادا یو برخه په پاتې شي نور تنو ثلث نه دی تسنیه ده ښا په اضافه تشوی دونه ځکه پرې وته دي دا دویم حکم شو تشی لونه وی اغام یوانه وی دعا یا زیاد تا دعاونا مداغید پا رسول و ساما ترک خواه دیکی دا فیده دا اگر که ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چننه دا حکم صرف دا نساو ذکر کرده او دا سنتین حکم دا نده دا غید پا ربوی سلسی دا اگر پدی میراس که دیر اختلاف تی خواه د جمهور نه پډیرو خبرو کې هغه خلاف دي دریم وین کانت واحده تن فلهن نصف او که یو لور واو پلاری مړ شو نو دې لپاره نیم مال دې ډیر هټه برخه ده نو ګور دې نه معلومه شو کنه لذکر مثل حظ الانثیین باندې تعامل کا چې کچره دا لور نه زیي نو ټول مال ووري کنه چې د لور د پاره نیم شو نو زی د پاره پوره شي کنه قرآن چې دا بازی ندی ذکر کړی نو دا داسی قیاس کړی دی چی دینا معلومی کرن دخل دا درم سورت شو دری سورتو نذکر شو سلورم ولی اباوی او دا مور او پلار دا دی ملی دا پارا عملی نشتا گواری خواه زمیر و تراجع شوی دیل عملی گوروز خواه آواز خنو شوی بگا کرنا ولی اباوی او دا مور او پلار دا دی ملی دا پارا لکل واحد منهم السدس دا هر یو دا پارا دا پلار دا پارا زان لش پگما دا مور دا پارا زان لش پگما دا نچی دیو پگی شریکی ذکر لکل نیه ویلی کن مما ترکا دا آغی مالنا چی پریخوی دی مولی انکان لگو ولد کچر دا اولادو مو دا سیلکو چی وادی کلو آشمانی وو او تلیو بار ملک تا دیر مالی وو او بس مل شی حالتا یا دلتا مورو پلاری پاتی شو او اولادی پاتی شو نو شپګم برخه ودی واخلی دواړه انورمال به اولاد ته پاتې شي خزبې هم وي بچي به هم وي اټو لغي ته پاتې شي لکه اتل اسلا کرو په مخ کې اتل زره وي خوس خو زرګونو وخت تیر شي کنه ناتل اسلا کا وایو نو پاتل سو کې شپګم برخه سزا چیتنه اٹارا دری لاکا دا پلار دری لاکا دا مور دا شپگ لاکا تلری شوی دولس پات شوی دولسو کی چیوی زیده او دوی لون دی نبت دا شپگ لاکا خوبا غنڈی منڈی اگا زیو آخلی ادا شپک با دی دو لونو تا پاتی شن پینزم سورتو امدقا سورت تی خوبیند بکی بیا فیلم یکل لو ولدن کنو دا دا پارا اولاد وادینو کلی ادا اسی مرش یو پکی دا شرط تی خوا وورسهو ابواهو بل دا شرط تی چی مورو پلارتی نمیرا سولو مور او پلار دا سوچ دی میراث لایق وګوره ولی که کافرانی هغه بیا میراث نشي وړي هغه بیا د مور بل نور برخه ښه او د مور چې وی په لوم می سلس چې د مور په کې دریم برخه ده نو دا په دې دوه شرطو سره ښه چې د اولاد نو او مور او پلار ته میراث وړي شو نو د مور د پاره دریم برخه شو او د پلار څومره شو اگر دا قرآن نا ذکر کری دا دا اللہ حکمت تی چیز دا خدای بندیانو سوچ کوئے کنا اپلائی تدبرون القرآن دورا سوچ نشے کولے چیز دا مور دریم برخشوا نو دا دو دا پلار شوی کنا ولی ابیه الباقی دا حسر دے فین کان لہو اخوتن دا شپگم دے کچھر دا پار رونا خوین دیو اولاد خنو کنا ورونه خویندیو ناغی محروم دی شریعت کی خوا اغی محروم دی لیکن اغی دمرا نقصانو کو چې د مور د دریم په ځای باندې شپګم برخه شو در دې د وجه نه خوا فلی امی سدس بیا د مور د پاره شپګم شو او دا پینزه د پلار شوی دا دی رونو خویند مور سره ډیر زیاته وکړه دا غی دریمه برخه وغونډه منډه انو چې دی پکې رااله د مور شپګه ماشوا او پینځه د پلار شوی نه خیر دی ظلم نه دی کړی د پلار ولی پینځه شوی ځکه یوازې خو نه دی دا رونو خویند سوک دی دا غا اولاد دی کنه مزيله بغم نه کوي دی له بواده کوئی دنه کورونه میلما و غردار سبایی کنا پا دبان دی بوج دی نوزک از دا پار ابرخ زیاد تکلی پینزه دا دشوی اشپاگم دا مور شو دا اشپاگ صورتو نا جوڑ شو پاگی توالو دا و تناسل که من بعد وصیت یوصی بها ودین دا پس د وصیت نا د جاری کې دو د وصیت نا چې وصیت کړی د پاغه سره او پس د قرض خلاصولونه ور ترتیب دا دی ښا چې د ټولو نه مخکې قرض دی سره مړ شو خلک خبر شو قرضدار را لکه نست دوال را لې نوې زمونږه قرض دی غریله وته نور کړی شي مخکې چې قرضونه خلاص شي بیا سو پاتې شي کنه نبی اجازه وصیت خبره ده چې وصیت یې کړی دی او درې مبره ته جدا کې چې دا غي نه پاتې شي نبی اجازه وارثانو حق ده په دریم نمبر کې ها نو وصیت اگر کو رستو دې د دین نه قرآن مخ کې کو ولي زکه د وصیت څوک تپوس نه کوي اچھا چا وصیت کړو خو غللو خورو تلار انور سوکشته نه او قرضداران خو ناس دي هغه خو مطالبه کوي نو الله وصیت مخ کې کو چې دا غوري پرې نه ده اباؤکم وابناؤکم دا سوستا سو پلاران دی او سم زامن دی لا تدرونا تاسو نپویگے ایوم اقرب لکم نفعام چکم یو دا دینا زیاد نیز دی دی تاسو تا پو فیدا کی دی جوابو کو چی خلقوی دیسا چلو کو یو لکماو بلا زیاداو بلا کماو بلا زیاداو اللہ ایتن پویگا نمڑا غفر خبری سلکے اللہ ما تا معلوم دا چو سستاد پلاران دی سزا من دی او تا پا دی نپوئی چو ما تا پلار نیز دے دے کزی نیز دے دے پا دی اللہ پوئی خوا لا تدرونا نپوئی گئی تاسو ایوم کمیو پا دی که نیز دے تاسو تا بفیدہ کی فریدتا من اللہ دا فرض کری دی اللہ دا خپل طرف نا فرض دکا علم فرائض و توئی کنا میراستا ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ دے ډیر لوی علم او حکمت والا دوی منو عاشورو شوا هغه کې سلور احکام دي د ازدواج د رښتې ولکم نصف ما ترک ازواجکم سعود پارا نیمه برخه ده دا غی مال کې چې پری خود خو استادو فزملا شوا سره پاتې شو نو دته دا غی په مال کې نیمه کیږي کغه دا غی نقد مالو ک کالیو او په دې شرط الیم یکل لون ولد کنی د دې تنا نو د پاره چمړی شوې سو ک اولاد زه خوان په کینی مکی کنه دا یو صورت دویم فین کان لون ولدن کوی د دې د پاره اولاد فلکم الربع بیا ستاسو پاره سلورم برخه شو هغه نیمه نیمه شو ها اغه نور د اولاد څخه نه مما ترکنا دا غی مالنا چې پریخي وی دي زنا نو مم بعد وصیتن پس د جاری کېدو د وصیتنا یوسینا بها چې دی وصیت کړی پاغه سره او دین او پس د قرض خلاصولونه د ټول نمخ کې بکی وی د مړی خدمت ته سو کفن دفن نن خو باغې ډېر پیسې لګي کپړه ډېر ګران شوی نوول وته ناغل کفن وغیرہ څومره چې پاغه په دې خخېدو باندې لګي دغه وته نوې ټول نمخ کې کیخه بیا و قرضداري بیا و وصیت بیا و میراثيان دو صورتونه په دې کې بیان شو نذو نور ولهن الربع او د خزو د پاره سلورم ابره خدام ما ترکتم باقی مال کی چتا سپریخی رستو اللم یکل لکم ولد و دی شرط کستاو د پاره اولاد نئی کنا نبیا ستا سو مال اگی که با سلورم ابره خستاو د خزو ای کنا انور با دا نورو آرسانو یرسوک چی فین کان لکم ولدن کویستاو د پاره اولادو فلهن نصف منو بیا د زنانو د پاره تمر ستی اتم ابره ده مما ترکتم دا غیبان لاجتا سپریخی وی پخوانه حساب کتاب بنکوه چې د پلاني وخت کې دوره دا چل کړو دوره دا چل کړو هغه خو چې څه شي دی واښ دا چې هغه د مرګ نه سپاتی نه پاغي کې به دا جاری کیږي ښا من بعد وصیت ان پس د وصیت کولونا جاری کیدو نا توسو نه بیا چې تاسو وصیت کړی پاغي سره ای خوندان او دین او پس د قرض ادا کولونا نسلور مسلې په دې کې بیان شوې اس دیواج کې اشپاګ مخ کیو نلس ورپسې ذکر کوي د قوت خبره درونو خويندو هغه ته مسله د کلالوي وین کان رجل یورسو کيو سره یو چې دا غنه میراث ولې شو مړو کنا کلالتن کلالو میراتو چنی مورو پلارو انی اولادو دیتا کلالو ایخا رونا خویندی یا ہویا نورس چو ہو نی بر اصولو نی فروعو دیتا کلالو ای نو داکا سڑیو او امراتو نیا خضاو کلالا اوم دا سوا نو دی هر یو کی بدا رستو مسلی جوڑی گی خوا اگر دادی ولہو اخن او اختن او د دې کلاله د پاره یو رور یا یو خور پس داونو فلکل واحد منهم السدس زه هر یو د دې دواړو د پاره شپګم برخه ده یو رور دې شپګم برخه واغله ورکی ادا نور پینځبا چرسو لری لری وارثان یې تبرس یا یو خوروا ناغید پارانوش پاک ما برخدا دو مسئلی شوی دا دوالا پا دی رجل کیم لگی جاری کیگی رجل کی او امراتون کیم جاری کیگی نو سلور شوی کنا که رجلو نو اخون یوا اختون دوا که مرعوا نو لهو اخون او اختون مدینه سلور جوړ شو کنه خو د دې اخن او اختنا ضرور او خورنا سکه ندی مراد ښا ذکرونه خویندې درې قسمه دي رستو راضی خو دې دې کی ضرورت ته یو سکه چې د مور او پلار دواړو نه رونه خویندې نغیتا اعیانی وی اعیانی او دویم اغی چی ده پلار نئی ده مور ننئی نغیتا علاتی وی علاتی او دریم اغی چی ده مور نئی ده پلار ننئی نغیتا اخیافی وی خواه دل تدام رات دی اخیافی چه دا دی سڑی رون اخوین دی کمی وی چه دا دا پلار ننوی پلار جرتا پخامڑو نو بل پلار خود مور نیوی زکا مور دا غیه ہو وکا نخا دار دا اخیافی رون اخوین دی دی دا مسئلے دلتا ولی ذکر کړه څکه دلته کې د زنانه خبره شروع ده چې خپل ولی زنانه د وجې نه جوړه شوی نمور زنانه ده کنه ناغي سره ځکه ذکر کړه او دا نور چې علاتیا آیانی راضیا ورست په اخر د صورت کې بیا راځي ښا وګور دا سلور مسلې په دې کې جوړ شوی سوارلس فین کانو اخوات الرجالن فین کانو اکثر من ذالکا او که یورو رو خورنا بلکه زیادو دا دینا دو دو آدری دی ارسول چیو که زیادو دا دینا فهم شرکا اوفیس سلس دی بیا ټول شریک دی پدری مبرخا کی مال بدری برخشی دا کلالکا نا ندریم برخه بدیل ورکی دو با نور تا پاتی شی چی سوکی ارسوک چی کئی سوک نی نو بیت المال تا بزی نو دا ټول رونا خوین دی دو با شریکی پدریم برخه کی خوال السویه خا اگر نچی لیز زکر مثل حض دلون سینا فهم شرکا اویوی لی خا ټول با شریکی پدریم برخه کی من بعد وصیت پس د وصیت جاری کیدونه یوسف بها چې وصیت کړی شی په دې سره او دین او پس دا دا کول قرض نه غیر مضار zarar بنشي ور کولې په دې کې هیڅ چاته غیر مضار zarar بنشي ور کولې چې چاله برخه ور کوي چاله نور کوي وصیت من الله دا مخ کې سره لګی ښا یوسویکم اللہ وصیتا من اللہ بیعوی دا وصیت دا اللہ طرف نگوری اللہ علیم حلیم اللہ پوئی پار سبان دی او دیر لئے سبر دی تلکا حدود اللہ دا دا اللہ احکام دی چه بیان شو سبیان شو مال دی اتاماو بیان شو مسله د وصیت او مسله د میراث د احکام تلکه کې د درې واړو ته اشاره ده چې دا ټول د الله حدود دي او هغه څوک چې تابعداري کوي د الله او د پیغمبر د الله داخل وکي د لرا جنتونو ته چې وي ولان داغه نهرونه خالدین فی عام شوی پدې کې وذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده بشارت یې ذکر کړو ومن یاس اللہ و رسوله اغا سوک چنا فرمانی کی دا اللہ سننا فرمانی حضرت زحاک وی بشر کے اٹنا فرمانی خدا کا کہنا امداری کوئی بالکفر یو شید و اتعاد حدود او اولی دا اللہ دا احکامنا تجاوز کی ظلم کی یدخلو نارن خالدن فیها داخل بے کی غور تا چیمے شوی پاغی کے ولو عذاب موین او دا پار عذاب دے رسوا کون کے شپگ احکام ذکر شو دا احکام دا رعیتنا وم حکم ذکر کئی ورا حقوق اللہ ثابت کرو اور دیکی ہوئی چی لہن الربعو لہن السمنو زنانو لبرغ ثابت شو و شریعت کی جاہلیت ختم نو گنجیل دیوی خدای نو کنه نوار کئی چی دی خبرو شی چی مولی ابرخاو کلنو سرکشی شو روک لی نا لوی کسوک سرکشی کئی نو قانون با پی جاری کی گئی نا سرکشی دین نده نو حکم ذکر کی حبس المتحامین چکمو زنانو باندې تهمت ولګې ده ناغه وخت کې حکم نوخه نو دا حکم شو چې بس باندې اوساته باندې اوساته چونه تفریح چرته تر کومې پورې ترارې پورې چې هغه الله قانون نازل کی ولی وحی خوروان او کنه وحی جاری و نه وزیر پر قانون نازل کی او یا وزیر بس په دغه جیلونو کې او کورونو کې مړی شي نو دا حکم هغه وخت کې دا حکم ولاتی یاتین الفاحشه من نسائکم هغه زنانا چراتلو کی بے حیاته فاحشه چې ذکر شي مطلقه او مبینه و سره نه یی نمرات چنه زنای من نسائکم استاذو دو مسلمانانو زنانه یادی انور خوب فاستجیدو علی نار باتم منکم پس گواهان تیر که پدی بانده سلور استاذو مسلمانان فا ان شهیدو کسلور تنو پی گواهیو کا فامسکو نافل بیوتی بندیو ساته دی لرا پدوی کوٹو کی کجیلونه جوړ شوی خټیک ده کنین بس هر قسم کوټه چی باقی کې باندې ساتل شي ترکمه حکم مطلق نه دی مقید دیخا ہم مقید کے نسخ نرازی حتی ترغی پوری توفاون الموتو چواخلی دی لرمرگ نیٹوے پوری نو یتوفاون او یجعل اللہ لہن سبیلا او یا نازل کے مقرر کے اللہ عزیز پار قانون دا حکم خواہ اغا وقت کے کلیجی صورت نور نازل شو او قانون پک نازل شو نبی علیہ السلام راغی او دیتے ہوئی چی خضو عنی البکر بالبکر جلد مئت و تغریب عام واخلے واخلے زمان قانون چی غیر شادی شو دی او دا نازے باکاریو کو نو سل کوڑی بولا ورکولش جلد مئت دا حد دخوا او کو امام مناسب گنی نیو کال دی بل پلو شڑی کو مناسب گنی کا نا دیتا سیاست وی حد نشیوے لکھا زکا حد پا حدیث سرن ثابتی گی ولی حدیث زون نی دے او حدود پا زون سر ساقتی گی یوا ادوی مدالا کی صورت نور کی آیات راغی نو پا غیصرہ مئت جلدتن لازم شدا اس کو تو تغریب نسکے با قرآن زیادے کے دا خود قرآن نسخ دیکھا چی تو پا حدیث سر با قرآن باندی زیادے کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا دا اصول لکھا سو کی منی ہے کنو منی مغیت سیاست ہوئی خوا دا حکمو یا چې قانون نازل شنو څه چلو شو دې سره څه چلو کو وسو نو څو کوی دا منسوخ شو یاره واسانه باندې الکه نه نسخ دومره منسوخ نه دی مړه دې وسوم حکم شتا منسوخ هغه ته وی چې حکم نه ای حکم شته دی که یو وس په یو زنانه باندې تهمت ولګي دا نو جیل ته دی واچي چې څو پوری گواهان فیصلہ حاکم ڈگری نہ دکڑی ہے نا نو کہ لسر دیوے کہ شرر دیوے او کہ کلو نہ تیر شو او ددی زمانے فیصلہ ہونے کی گی دے ایسی شن جج سرا ایسی شن جج سرا ہو پا کلو نہ باندے زی رازے خوا ندا وئی کنا دا حکم موسم شتا خوا ادیوی منسوخ شنا حتی تو پاون الموت کا موت وطر آگئے ہو او که قانون پی جاری شو منسوخ نده دقا حکم خود زنانو شو کنا چگی بند که بند که زکا زنانو لپردر آغلی دا نو سره خوزو کنشی بند دولی ده ناری نده نو ده ده پارس حکم ده واللزانیات یعنی آمن کم او غدو تناچرات لیوکلی دی بی حیائتا پتاسو کی فآزو هما تدی دا حکم چې لکه قانون نوخه چې کوم ځای وینې کنا نو وی راټه چې به شرم خبيسه تعالی شرم نه در پهل مشران دیو شرمول تم ځان ته سړې وې ای چې څومره زور نه توبېخ فازوهما تنگ کې دی لرا چې دا سمکه اسمان په تنگ شي فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ کدی توبه وستا پرشتیا باندې او د خپل عمل اصلاح وکړه فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا نمخواړه د دینه بیا ته زور نه مکوي به مرټه مزورې توبېخ مکوي بیا خیر نور حکم خو به جاری کیږي هر څه چی ښا نو بدذو مانین آیت ولذان نسوک دواله مذکر اخلي دا قوم دا لوت علیہ السلام آگا برکا چر تیینو کا نا او سوکتنا مذکر مونس اخلی ان اللہ کان تواب الرحیم بشک اللہ توبہ قبل ان کے مہربان دے چا سوکتو بوبا سی پسچا اللہ وعدہ کرے چا دبے قبلو ما ارحم بکو ما خود چا توبہ نو دو قسم توبہ خی چا قبلی گی انا قبلی گی انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بشکا قبل ولد توبه په الله باندې لازم دي علی خود لزوم د پار راځي نه لازم دي خو هغه په خپل فضل لازم کړی دي دا لزومی تفضلی دي بل چا په ندي لازم کړی هغه په ځان لازم کړی دي خدای هغه چا د پار راځي عمل کی بد ګناه وکي کنه عمل کی بد بجهالت دنا پوی د وجنا ټول وی حضرت مجاهد قطعدان اکرما ټولوی چې کل معصیت جهالت هر ګناه جهالت ده اکه معنا چې بچا کول او یا کوي کنه چې دا اصل یادی چې یو ګناه کوي او پته وته نه چې د دې سس زاده ها چې شراب سکما او سزا وته نو معلومه چې اتیا کولی به خوري نه نه نه اغلا کوما دا پته وته نو چې لاس وکټ کی جاهلو دا سوکشتے دنیا کی اکو پخواہو نوبا اوس چکل دا قرآن درسو نجاری شو نو سخوار چاہتا پتا دا خوا چیز غلن والاس کٹ کی مبتی سے بطی کٹ کی نو یو دا مانا نا دلتا کی خوا مانا مجاہد او دیدا کی چی بی جہالت کل معصیت چاچی گناہ او کنو دا جہالت تی خوا که سزا او ته معلومه او که نو معلومه ښه ثم يتوبون من قريب ابي توبه وباسي خو نزدې توبه وباسي لرينا نزدې توبه سزا وی نزدې توبه دا د چې ملک الموت یې لانی لیدلې ځن کدن یې رانی شروع شوې نو خیر دې ډېر بیمار دي او توبه وباسي توبه وباسي دیر بیماران داسی که نخوا نالاوی توبه قبل اوم زریه توبه ویستا دیر زریه ویستا چه پوشو پزان نو او توبه سشه ده ده توبه تعریف گورا ابن جریر کئی مدارک کئی التوبه تو عبارت و نان ندم یو سری گناو که خوخ پیمان شو علا ما مضا چ مخ کې سکړې پاغښ پیمانه شو ډېر بعد مې وکړو ول عزم علی ترک فی المستقبل او زه خو قصته کې بیا وین کوم بیا وین کوم دا توبه دې ته ویل شي ول قرب او قریب سمانا فيما بینه و بین ان ينظر الی ملک الموت دا قرب چې ازرائیل علیہ السلام یې لا نو لیدل ښا دیو تار زایلوی لکه زوره قران ګوره چی ملائکه ته قسم نوم اخله کنهخه ارزایل نه عزرائیل چغه وینې نو بیا نه قبلیخه چغه لانه دی لیدلې نو که چاوی چې سترګې بوله اوتړو ناغه په دې سترګو ښکاری ته ول سترګې اوتړې ناغه بل شانته کار دی ها اولائے کہتوب اللہ علیہم دا کسان چیدے اللہ مہربانی کی پدی باندے وکان اللہ علیمان حکیمان او یقیناً اللہ دیر لوی علم و حکمت والدے دا توبہ چی قبلی خوا ولیست توبہ تو نشتے قبل ولد توبی پا اللہ باندے للذین دا پارداغی کسانو یعملون السیئاتی چیلنکی خوا لگیا دی شرکیات کئی بدعات کئی اگناہو نہ کئی حتی اذا حضر احدہم الموت تردی پوری چراشی و تند دی تمرگ آؤ عرصوی نیخا قالا نچغی کی انی تبت الان زوستو باو باسما انی تبت الان زوستو باو باسما دسوشی نتو باو باسی وللذین ذیان قبلیخا دا مومنان دی ورخا وګونانګار دی مخکې توبه نه استا نو وس د ګونانګار توبه نه قبلیږي چې کله ځن کدن شو د دې دنیا نه په هغه بل دنیا نظر لګید یوا وللذین نذای کسانو قبلیږي یموتو نا چمری ملشی وهم کفار او یذی کافران نو دا غی توبه نه قبلیږي کاری کلمه وی چی ایمان راوړو هغه نه قبلیږي او د دین قبلیږي د ګناهونو ښا اولائک اعتدنا لهم عذابا علیما. دغه چې دی کنه که ګناهګار دی او که کافر دی الله یې تیار کړی زموږ د دې لپاره عذاب دردناک. ته ګناهګار خو بیا هم سو تماس راشته ها چې قیامت کې به شفاعت کیږي پیغمبران وکي ملائک وکي او بیا با خپل خپلوانو لا تغیید خاندان حفظ سیب و قاری سیب و دام دل سوتنو نو که دیکی را لنو بس دیخو خوشو که نخواه ایمان خودیر بختور شیده که نخواه خود کافر اغایی سوکنه که نپا شفاعت کرا دیه نپا دا وم حکمو دا احکامو دو رعیتنا حبس المتهمین چې بندي کې سزا بول او کول شي. نا تم حکم ذکر کړي چې سزا په خپل ځای ده او ظلم به پینې کې بیا د ظلم رد دی ها ظلم به پینې کې څنګه لکه د جاهلیت په شان دی عجیب خلق چې سړی به مړ شو مال به پاتې شو خزه به پاتې شو یو براره نو په دې باندې به د لری نه صادر راو ورځم چې دا خزه ما شو ولې میراث وکنه نو میراث کې معلومړو او خانو غانو ګډي بي زیوم او خزوم دا باغی سره یو ځای وا پاخور نو بس دا به په میراث کې ولا الله رب العزت منع وکړه چې دومره ظلم یا ایو الذین آمنوا ایمان ولا یحل لكم نذ جن استاسو د پاران تر سن نساء کرها چې په میراث سره اوسه زنانا نو میراث خود دی نه ای نا کرهن په زبردستې سره کنه هغه خود قانون مانون ته نه کاته دا باندې په اسلام کې زبردستی باندې په دی باندې ولا تعذلوهن او سختی باندې کوي په دی باندې ولي پتن لګي هغه چې عدت کوته کنه کوته جوړيګه سلور میاشتې له سورہ خو بدا په دې کور کې تیری کنه نو بیا به سره خبرې کوو او ته وای چې تاسو لور میاشتې له سورې دي چې دا تیرې شن بیا مونږ تاسو سره خبرې کوم نو خبرې سي چې هغه خاون ولا مہر ورکړو کالې ولا ورکړو هغه په خوا نو ساته کنه نو یې غوته نه اخلو لذا خوز پردای شو الله یې غوته نشي واستي کې اسلام یې کنه دا ته نشي واستي دا د هغه حق دی ها ولا تعذلوهن ومتنگوی دی لرا لتذهبو چو اخلی بی بازی ما آتی تموهن بازی اغا مال چی تاس ورکڑی دی تا تاتی نشی اغسطه هاو که چره خزا داسی کاوا کوا چه غیرو دی تا مشران نویو دی تا رخ پلوان نویو لولی چلولی سړې د ځان نه جوړ کړو او قصابی چاړو سره وا الله یې کدا سر کشي کی بیا تیر سو اخلیه الا یاتینا بفایجت مبینا مگر کراتلو کدی په ښکار بیا د به سره مبینه وسر ذکر شکنه نمرات تینا سوء ادب د سرکشی او بد ردی او جنگ جګړې دا نو بیا ټیک د بیا تی ناغسته شي چې هر سی ښه فاشرون بالمعروف جون تیر وې دي سره په جایز طریقه په انصاف او په عدل الله تاسو ته وی چې جنو سره تیر وې پین کرے تمون نا کتا سو بد غنې دي لره بدیم شي په سو جوان دي بس یا د اخلاق په جوان دي چ اخلاق خنظیم یا د بدرنګې پوجا باندې چر بس زپ ارزه بد کارم خلق ما ته ویستاده پار نور سوکنو چې دا بنگل وکړی دا خلق خو بیا د دې نه کنه مسلمانی خوشته نه کنه نو خلق خبرې کوي بیا مونږ بدل درکړی و لانی بدل دا خلق دې کنه تا ور کړو نو ویلی و دې کنه فن کرے تم وهن که بد گنه نو سوچو که خواه خبره ده سوچ ده دیر زیاده فاسان تک روشین دیر زلاتا سو بد گنه یو صفت پاگه که چه حسنی نشته ده اخلاق خندی و ایجعل اللہ فی خیرن کسیر اللہ پیدا کلی پاگه که خیر دیر بولی عقیده بی خی موحیده بی خواست زمره بی بیده تنه خواست را رو باس نشی کولی شکر نو باس دی یا بی اولاد خی اولاد بی خواست حتمند او نو دغی تیو گو رکن خواه نو پی اوشی که با حسن تا هم گوری تش قبح تا با نگوری کن خواه فی خیرن کسیر خیر کسیر دیتا ہوئی نو قرآن بیا زور لگئی چکور مروانا وی صلحو که اتفاقو که زدل صلح کوما دا آیاتو نما صلح نازل کری و داستاو صلح کوم کنا کچھ بیاو منشی نو اللہ وی دیر محربان دنو خواه و این ردتم استبدال زوج مکان زوج که را دکوه ده بدلولو ده یوی پزه ده بلی باندی زلان نوی پکی کوه و آتی تو مهداون نقن توارن اور کلی تاسو ده یوی تا ده مهر پا وقی خزانه دیر مالی ور کلیو دا قدرتی ده انسان ده عادت تخوا پاول که ده ده سی جزان قربانی زمکا خرسو ما دقا خرسو ما دیر مالی ور کلی فلا تاخذوا منه شيئا نابخلتنا ذينا ذره ولي دیک ډیر لوی نقصان دی ها دیک ډیر لوی ظلم دی کنه او سورته نساء خو دې پار راول چې ظلم نه خلق منی کوي څه ظلم دی بګي خلق بخبري کوي چې لکه پری خو ده خو ارسته نه واغس دا وې دې کې څه چلو کنه ها زبز دا ډیره ده بس دا هغه د پارمرګ نه دی اخلا خناست دي تا کارونه نشته او تلل کوي الکوي مالې ته ټول واغستنو دا وې څه چل وو پکې ها دا واورا منه ما نلای بوختان نه پوري کو کنه ما ته تنوي چې ماخلا اتا خذونه اخلا تاسو دا مال بوختانن چې دروغ پی جوړا وای و اسم مبینن او گناہ دې ډېر ښکارا وکيف تاخذون او سرنګ اخلي تاسو د دین د اعمال انسان کې مسلمان کې حجب ادا کنه تب دې جب نو ویلی چې دا دې مہر شو حق مہر شو دا شو وقد افزا بعضکم الى بعض او حال دا دې چ ملاقاتونه کړی دي بعض استادو نه خپل مینز کې واخذن من قمی ساقن غلیظ وان او غست د دې خذ استادو نه وعده پخان دا وعده وکنه پورا چې دا حق ساشو او دا زماش دې منو کړه دا لوی ظلم په دنیا کې ښه معنا کې امام رازی چې الافزاء افزا بعضکم سمعنا ان یکونا فی لحاف واحد یو کمبل کے جمعها او لم یجامع او قول الفراء وهو مذهب ابی حنیفہ دا معنا نہم حکم گورا تعظیم دا آباو پر جاہلیت کدا سیو چې خزا وامل شو دی یو سړی نو بنځه به راغی خپل زینه بنځه هم زیه کنن نه براغه او پاره مور باندې به سادر واچو چې دا زما شو یا الیت کدا کارونه شوی ښا نو الله قانون راولېګو چې دا خدای بندیان لکوټه خیر کاوي دا ظلمونه مکوي او د خپل مشرانو قدر او کې به قدرې مکوي ولا تنكحوا ما نکح آباؤکم من النساء ماخله پني کا سره هغه چې نکاح کړی هغه سره چرته تاسو مشرانو من النساء چې نورې زنانه خپل مردستانه نه کنا جستا پلارو سره نکاح کړی چته ارزه کی خو هغه باغی ډیر نکاح نه کولو او پلار مرشی دغه استامور شو کنه کسا کدا کنا سکدا ک میرا نه دا کار سدا خو استامور دا دغه تنشی واستے ها چې هغه سره نکاح قدرې کړی کنه او څوک د نکاح نه لغوی معنی اخلي جماع فعام مانا بہتر دا بس چیز نکاح عقد شوی نو مور شوا نو بیا نیجی آستے پا نکاح سر ہاں پا یو مسئلہ کے اختلاف دے چی دا پلار چی وونو دا پا یو وقت کے ولی تلی ونتوب عمری کا نا چرتے او خزی سر ایلار چاروا نکاح مکانو تغسی وطراتو کاری چالو کلو کا نا نو آیا چې دا پلار مړ شو هغه کومر شو کومر نشو هغه څه ده خزانه وه نو چې دد د ازي چې دی هغه غستې شي کنه شي غستې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نشي غستې کارو نکا نو نو پلار خو سره کار چالو کړو کنه امام شافعی سه وی غستې شي دا هغه خزانه ده نو وکانه دي شي دیو جن امام ابو حنیفہ دا نکاح معنی لغوی کی دے دے کہ نو بیا بکیا غا راضی کنا الا ما قد سلف مگر جے بخوا تیر شوی دی نو بس داغی رنا اللہ نکی تاثر اخو علم نو چے علم نی نو بیا کئی اور سلی عرص کئی نو پاگی باندی نیولی ندی نو دا اصل کی جو صاحب د بحر وی فيه تحریم موتوات الاب بنکاحن او بملک یمین او بزنن وګوره هم دا سوی ښا چې د پلار په لاس کې راغلی نو کپه نکاح سره یې یا چرته داغه وینځوا چې واستي وا او یا بزنن اسی و سره غلط تعلقات ساتل دا ټول په کړه چې معنی کها باو کان اهل جاهلیت تزوجونا په جاهلیت کې ودا سه کول چې نکابه کو به ازواج آبائهم خپل پلارانو خو سره چا بوته وی داولی یمون خاص نه دا واست نکام سره کړي نو کی و سره الا ما قد سلف مگر هغه چې مخ کې تیر شوی دي نو هغه معاف شوی دي انه کان فاحشه و مقتا یقینا دا خوډه ربی حیای ده دا عقل نه خلاف ده و مقتا او دا الله د غصی خبره ده نو د شریعت نه خلاف ده و سا سبیلا او ډیره بدلار ده نو د عادت نه خلاف ده امام رازی وی غول دغه کتل دی کنه چې فاحشه تن مراد عقلا حرمت د مقتا تن مراد شرعا او سا سبیلا مراد عرفا نو چې یو کار دومره ناجایز دی دومره ناروایی لسم حکم د محرماتو چې دا سې زنانا چې هغه سره نکاح کول حرام دي نو سوار لس او بیانې تر اخره پوري حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شی پتا سبان دی مین دې تاسو امهات ذکر دي او امهات الامهات دمین دو آغا مین دی چنیاو توی جدو توی اغم پکرا لخا الى اسفل تر خیر پور ارسم رچی و بناتکم اولون استاسو پتاسو حرام دی دیکھ سو قسم داخل لی بنتا او بنت العبن تزی طرف ننوسے بنت البنت دلور دو طرف ننوسے دا بناتو کم کی دا جمع پدیو جراؤڑے فاخواتو کم خویندستاسو اغٹولی پکرا لکھا اعیانی چی دا مور و پلار دوارو نستا خویند اللاتی چی دا پلار ندی دی ادا مور ننہ اغي مور جدا واستا جدا د خپل پلار خو یو ده کنه او اخیافی چې د مور ندی او د پلار نه ندی ټوله حرام دي اخواتکم و عماتکم او ترورانی استاسو د پلار خويندې اخت الوالد وتوي نو د نیکه خويندې په کوم را لګنه هغه ته عمات ویل شي څومره چې په بارزي وحالاتکم او ماسیگان استاسو اخت الام دمور خور ماسی دا نو دنیا خور اغم دا کنا اخت الام او اخت الجده خالاتو کدار آل و بنات الاخی او رویری استاسو چه ضرور لونی بنات اللہ خینا نا غرور ستا غدری قسم خوا چه که آیانی رور دیده که علاتی رور دیده که آخیافی رور دیده دی طول چه لونی ناستا روی ری دی کنا و بنات الاختی او خورزی ستاسو دخور اولاد اغیط خوریونا او خورزی ویلش ناغی کم دا غدری واردی که دا خورستا آیانی و که علاتی و که خیافی و اماتکم اللاتی اردانکم حرام دی پتاسو باندی من دستاسو اغا چی رضائی وی رضائی من دی کنا خو معلومی دی حدیث کراغلی چې یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب حرام دي د رضاعت نه هغه عمره چې څومره حرام دي د نسب نه د نسب نه مخکې ذکر شو کنه ها امهات یو بنات دوا خواتری عمات سلور خالات پنځو بنات الاخ شپک بنات الاخت وو دقو دا و د نسب نه بیان شو ها او دا قو د رضاعت نوم حرام دي ام رضعی اخو معلومه ده چې په تاسو کې زنانه خو اغستی نو استا مور شو رضعی نه یو شو رضعی اپ شان د خپل مور ده نکاح حرام دي بیا بنات کومنو بنت رضعی بنت رضعی چې دی یو سړی خزی چرته یو جنې له فاور کړی و ما دا غیم لور شو اند دی سړی هم لور شو کنه بنت نسبی نه ده او بنت رضعی خدا کنه د خزی ولا فاور کړی ما دا لور شو هغه به حرام ده اخت رضعی اختر زعی دغه دغه اړیر له مسله چې ارزه پیخیږي نو هغه داد کنه اختر زعی خلک وی دا به پلانې لور کونو وی نه دا خو رونه خو اندې دا زه خور ده څنګه هغه زنانه چې دغه لونی نغې ولک لخوا ور کړی هغه ولک لخوا ور کړی نو دا لک د دې زیه شو نو چې دې سمره لونه دي نو دا زیږی سره شنو رونه خويندې شو نو دې الک باندې هغه ټوله حرام شي ښا چې دا غي سمره لونه دي کار سمره یې هغه په د حرام شي ولی دا د هغه رضای خويندې شو کنه ها کده دې الک نه بر مشرور کشرور ناغی ده پارا طولی جایز دی ده ده خزی ده غلونه زکا ده ده خوین دی نو ده غی خونه دی کنا ده غی ده پارا خو پرده دی نو که ده لک مشران کشران رونه یی نو چه ده ده ده ده خوین دی چی دی نو که ار کسم ولو مشران کشران ورکی نو کی دغه سي کيو جینې له فاور کړه ناغه دی لور شو او چې د دې څومره ځامن دي نو دا داغي خور شو نو باغی حرام ده که د دې پنځه ځامنې کشپګي کار څومره وي خدا په حرام شوه کدا داغي خور شو ها د دې جینې نه مشرانې کشرانې خويندې هغه ولا کول شي د داغي خوې خويندې نه دي کنه هغه خو پر دې دي ناغی ټولو زامنو لکول شي خدا نشي کول زکه جدا غی سره شامل شوا مدیتا اختر زعیوی کنه او دغه سي عمر زعی پپور زعی څنګه یې چې دا سړی دی چې خزی تعالی خوا در کړی دا نو دا غی سړی خور چی کنه ناستا پپوش وکړه ولید گئی دا سړی ستاره ضعیف لار دی نو دا هغه خویندې چې هر څومره یې استاد روران شوې دغه تا عمر ضعیف دا سې خاله رضعی خاله چې ستاره ضعیف مور وا تله خوا در کړی و چې دغه مور یې واخور وا ک دوه خویندې او ټول استاماسي ګان شوې ډېرې ماسي ګان دي شوې ښه زګه دې ته خالی رضعی ویل شي ته خپل مور خويند نه دا رضعی مور خويند دي هغه ته خاله ویل شي دا سیر ویرا ورویرا چې ستا یو رضعی رورو چې تا هغه د یوې زنانه خوا غستیو او دا هغه وعده وکاو لونه پیدا شوې نستار ویری دي کنه کته وی دا کوم زماله پلاړه نه دی پیدا کنه دی پیدا هوستار زئی رور دی نو دد لونه ټول استار وی ری شو کنه بنت الاخ او دغه سی خور زئی چې ستار زئی خور وان او هغه واده شو او دغی اولاد شو نو ستار زئی خرزی دی کنه او خریونه دی نو داو د رضاعت نه حرام دی او ماتکم اللہ تی ارزانکم مہندس تاسو آغا چی تاسو لے خوادر کڑی خو لیکن پا دو کالا کی دن نے خوادر کڑی رضاعتو پا دو کالو کی دن نا کو دو کالو نا باری پاگی دا حکم نصابی تیگی خوا ٹک دا پا امت کی اوتن سعید بن مسیب دے یار سورا دے اہوی چک گیرے شوی کا نا او دی اوخذ خوای واغستن دا دغه رضای یا خدای خدای یو ځاغه قول لیکنه تفرد خو نی معتبر د دوو کالو خبره ده خرزات خو دې ته ویل شي فاخواتکم من الرضات او خویند تاسو هغه چې رضای وي او امهات نسائکم او خواخیان تاسو من دې دو خو تاسو خواخه وته ویل شي دې سره قید مې نه ذکر کړی ها و چې تا دا غی لور وکړه اني کا وشو هغه ستا خواخې شو زه دې کی چې تا غی لور له مازیګر طلاق ورکړو خو نه بس هغه ستا خواخې شو په هیڅ طریقې سره تا دا غی سره نکاح نه کی او مهات نسایکم وربایبکم اللاتی فی حجورکم او پر کټه ستا سو هغه چې تاسو په کورونو کې وی دا قید اتفاقی دی دا اغلب دو وجینا چه او سره دا بل زینا خزراولی کونڈا او غی سر لون راش ناخو بل زینای کنا خو دکرائی کنا بی حجور کمی خواه نو دغا پرکتیم پتاسو باندی حرام دی من نسائی کم اللہ تی دخلتم بین دا دا حقی زنانو دی چ تاسو اغي سره نکاح کړی دی او بیا مو سره شپار وستې رکړی نو دا غلونه په تاسو حرام شي نو ګوره دې کې دا مسله چې دا سره چې هغه کون ډرا وستا الونه وسره دی دې دې دا وخت ډیر سوچو کې ښا نو سوچې وکړو وی وی چې را دې مور سره نکاح کوما دا لونه سو به ادب غونتی دی دا سوچ وکړین نمور سره نکاح وک ماس پخین منځ په سي نکاح وک اچ ما زیګر شو ویرا زما اراده بدل شو ها د لور می خوخه ده نو بس ټیک ده هغه له یو طلاق ورکی نه عدت ته اجازه شته او لور سره به نکاح وکي دا جایز دی ها او که ولټه کار کړو چې لور سره مخ کې نکاح وکاو چې دا می خوخه ده او بیا ما زیګر اراده بدل کړه نو وس نشي کېده ځکه چې هغه مور خوستا خوښ شو ها اغه خوښ په حق کې او قران مطلقاً ویلي چې مات نسایکم بس دې سره شرط مرت نه ښه مخکې به سوچ کاو وربای وکم اللاتی فی حجورکم پرکټه تاسو هغه چې تاسو په کورونو کې پاتې کیږي د هغه زنانو نه چې تاسو مخکې غي سره ملاقات کړل دي او نکاح شوه دي نو سه غلونه پتا باندې حرام شوي او په دې شرط دخلتم بهن دا بګی شرط فلم تکونو دخلتم بهن کنه تاسو دې سره ملاقات کوونکی فلا جنا علیکم بیا نشته ګنا پتا سو باندې کومین دي اخله کلونه اخله بیا خیر وحلال ابنائکم الذین من اسلامکم حرام دی پتا سو باندې انګوران استاسو انګور ستوي د زی خزا حلال ابنائکم خزي زامنو حکم زامن من اسلابکم چې استاسو سکه زامنی یا استاسو رضعی زامنی ته ټول داخل دي خو لیکن لے پالک نه لے پالک لے پالک ستوي چې زی او طویلی اسی متبنا آزی نه دی لکه نبی علیہ السلام چې وزیت کنا ناغه نه دی پرات پکې اسلابکم نہ مراد نسبی او رضعی وان تجمعو بین الاختین او حرام دی پتا سو جمع کول پمین د دوه خویندو کې الا ما قد سلف هم اگر چې خص په خاطر شوی نو بس غیر شوی الله یې غو معافی کوما جاهلیت کې دا دوه کار ډیر شوی دی ښا د پلار خزو سره نکاح دا ډیر شوی او دوه خویندې او ځای کول ترې څلو ټول شوی دا کارونه ډیر شوی په جاهلیت کې نو الله وی چې شوی دی هغه معاف کړی دی او چې وسم اسلام قبول کو ان الله کان غفور الرحیم بشک الله بخشش کون کده مهربان ماتوف ماتوف نه لې بوایو ځکه چې نئی شو پرې خو دې په خوانو اپیزانو به پرې خو دو چې غفور الرحیم باندې به وترو نو بلش په به اور پسې ماتو فون علی وی چې ول محسناتو خو ته شه اپیزانو کنه قران نه نور نو خبر دی کې دومره فاصله وا ول محسناتو من النساء حرام دی پتا سو باندې هغه واده شوی د زنانو نه چې د بل په نکاح کې نو استاد بار حرام ده إلا ما ملكت ايمانكم هم اگر اغه وینځنه چې تاسو لاس تراشی په جنگ کې د کافرونو چې اسلام مسلمانان جنگو کې او کافرانو باندې غلبه وکي او خزته نراولي نار دي وینځي شو کنه نو خواندان خوشتل ته کې ګرځي را ګرځي په انډیا کې او ته داوی خود استاد بار جایز ده د لاغی له ذلت ورکی د کفر چورګه چې کفر کې ډیر خواګه مونتی دي إلا ما ملكت ايمانكم دغه کذبل پنی کا کی نو استاد پاره جایز ده کتاب الله علیکم دا لیکل دی د الله پتا سو باندې چې څومره ذکر شو محرمات د الله پتا سو لازم کړی دی ها او حلل لكم ما وراء ازلکم او حلال دی استاد پاره غا چې سیوا د دې سوار له سو محرمات ندی ما ورا ازالکم ذمر عام دیخه اصلیو وینځیو سلورو لسو ولي نو هغه آیات بیا مخصص شي کنه ما من عامن الا وقد غصا هغه ما توب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هغه د دې مخصص شي ها کني ما وراکم غډیر عامه ان تبتو بیا مالکم دا بکی شرط تے بیا مہر بخام خواہی طلب بے کوئی پا معلون سرا محسنین حال دے یہ بتا سو پدی کی پاک دامن غرض بامدائی چې زما ایمان کامل شي زما عمل صالح شي او د شیطانو د گمراهونه بچم محسنین غیر مصابحین نبه بدلمن دا اصلی نیت ته نو نکاح شو خپو شرعی طریقې سره مہر پکې ورکړې شو دې تمن کو حات وې سو من کو حات نو وسوې فمستم تعتم به منهن پس آغا چه تاسو فیده واغستا دا دی من کوحاتونا پاغی سران فا آتو هننا و جورا هننا نور که دی لرا محرون دا دی فریض وح دا اللہ مقررتیا کرده پا تاسو بانده فرز اللہ و فریضتن دا مطلب خان نشیگانوی متعا ثابت شوا دسو متعا فمستمتعتم بیهی دا غزان له حکم نه دي دا مخک سره تړلې دي ده خو من کو هاتو خبره وکړه اما ته غواړې ته وی چې پردې نه نه ای اته وسره دی او میاشتې د پاره نکاح وکي چې اغان ته مون نکاح دې ته وی چې د میاشتې د پاره نکاح دې ته وی چې هغه کې با دا میراث او عیدت مدت دا بنی تا کوم نکاح دې په متع کې هیڅ نشته نه بګي میراث نه بګي عیدت شته نه بګي زامن شته نه بګي لونه شته هیڅ نشته دی ابن عباس یې ویلو چې دا جایز ده ښا دا ټول ظالمانو نسبتونه کړی دي ښا که چې توا په یو وخت کې خو بیا ختم شوی ده د جنگ وختونه هغه جدا وخت ښا ډیر احکام بدل شوی دي نو دا من کو حاتیا دی وره اجنبیات نه یادې اجنبیات چتواله پیسې ورکاو چترال کې اومیاشتې را کنو بیا راځه ولا جن علیکم نشته ګنا پتا سو فیما ترازیتم بی من بعد الفریضه په حق داږي کې چتا سورجا شه پاره سره پس د مقرر تیانا امخ کې بشانتي فینتبن لکم عن شی منو نفسن چغید له پخپل اخوخه باندې درکې فکلو هنی امریا ها خبر بیشک الله پارس باندې پویږي او حکمت والے په دې نکاح کې احکام بیانې نور ښا ومن لم یستطیع منکم طولا اسو چې طاقت نه لري پتا سو کې د مال ورسره نه ای عین کې حل محسنات چې نکاح کې د اصلو کوردل ته د محسنات معنا حرائر التدا محصنات معنا منكوحات مختلف معنا سر دي المحصنات حرائر اصلي وته وي ازادي کله غي حقوق ډير دي مهر پاکستان مکان زي رهائش پاکستان المؤمنات چې مؤمناني فمما ملكت ايمانكم پس نکاح کې دا غي وینځو سره چې مالکان شوي لاسونه تاسو من فتياتكم المؤمنات د وینځو تاسو نه چې مؤمنان نیویم دا یو حکم دی ا دې کې اختلاف دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام شافعی امام ابو حنیفه دا اصول لی چې یو شرط راشي یو وصف راشي دا غیدا مطلب نه ای چې دې بوجودنم شرطی او عدمن بم شرطی نه ٹھیک ده دا قید چی راغی شرط راغی دا دا اولا و اعلا دا پار راغی خواه دا قیود لکا مخ کتیر شو فی حجور کم نالتا بمتوی چی دا شرط لازم دی چی کدی سر پکورو نکی نو علا جایز دیو کنی نا حجور کم ہو قید اتفاقی راغی کفی حجور کم نی نم ولا جایز دی دا سیاو زین دی خواه نزل تدیم آپ سے افدا مذہب دی چی کئی اصلی طاقت حری لری کنا نوم دوین دې سره نکاح کولی شي امام شافعی زوی نه دغه قران ویلی چې فمن لم یستطع منکم طولا چې طاقت نه لري زمال چې نکاح کې د آزاد سره داغه د پاره وینځ جایز شوی خانو دې ویلی دې کوم دې ویلی دې چې کچره طاقت لري نو بیا وین دي سره بني کا نکي دار تو خي چتا کوم ځای راغلي تي تخو مفهوم مخالف وتوي او دلیل خطاب وتوي دا زمونږ په نزد نه معتبر تھا دلته هم دغه صفات کوم المؤمنات کی امام شافعی سی وی چا وین دي سره بني کا کی چې مؤمنان وي او کني نو نکيږي وسره امام سی وی کوم ځای کی راغلي دي چکه چره مؤمنان نه ني نو بیا وسره نه کی دا خیا اسی ځان خبره کوي قران ویلي دا اعلی دو جن ویلي چې مؤمنان اعلی دي نو رسولت مائده کې راځي چې د کتابیو سره کی کنه ها دې دواړو ځینو کې د امام سے پنځ باندې دا شرط اتفاقی دي او حمل لف اعلی باندې ها چې به تر خبره دا ده چې طاقت آزاد لري نو وینځو سره مکو هاخه حرام ندي ښا به تر زاده چې وینځه مسلمان نه نو اعلی خبره ده اګه مسلمان نه نو کتاب یوم جائز والله علم بإيمانكم الله خبر دې تاسو دې ایمانونو نه بعضكم من بعض کو وینځي دې خو تاسو نه خو اول کې الله وی کنا چټول د ادم او د حوا اولاد یې کنه کنه دا وینځي پکې د بل زین راغلی نس پکوا ته مګوره بعضو کوم من بعض بعض استاسو د بعضو نه یې والله اعلم بی ایمانکم کی مدارک وی فيه دلیل الا ان القبول ظاهر ایمانهن بس چې وینځي مؤمنان وی کلمې ویلی و نو ته په دې نه نیولې چې ورګه چې خدای خبر چې پرشې ویلی دا که په دروغ یې نه نه الله اعلم خدای الله ته پته ده ته خو ظاهر ته ګوري او ظاهر کې هغه کلمه وی او مسلمان ده ځکه عبد الله ابن رواحه غالبا چې هغه باندې کفاره وړلې و ناغی کی وینزا یا غلام ازادو الپکارو کنا خدا قتل بوانو حل تا کی خو مومنتین قید دے وسرا ناغ سر یا وینزا وان فتحن لگی چدا مسلمان دا او کنا دا نو نبی علیہ السلام تیرا وستا چتا دا دین امتحان واخلا نبی علیہ السلام ارتوی چیا امت اللہ این اللہ الله کوم ځای دی ناغیوی فی السماي نبی علیہ السلام یې آزاد دی کدا خو مسلمان ده زمره خبره کافی ده نو ښا دیو بندا زمره فکر راغلی چې الله په اسمان کې هغه اسمان کې خونه دی اخو ارزه دی خو بس هغه له نور علم خو نو هغه څه جامع زار خو نو پاس کړي دا ولا پوراو کنه ښا الله وی نور زپوي ګما تاسو دا غی ظاهر ته ګورئ ها او بیا یو دلیل علی ان الايمان هو التصدیق چې ایمان تصدیق ته ویل شي دون العمل اللسان کبه جب اقرار کړی او کني کړه خو چې زړ کې تصدیق اندې ته ایمان فن کې هو هن پس واخلې په نکاح سره دا وینځي به اذن اهلهن په اجازه تخپل مالکانو واتون او جورهن بالمعروف اور کې دي تا مہرونه دي سنچی شریعت کې ویلی شوی دی چې فنسپو دا په نیمه باندې او چې د حری مہر 0 روپۍ انده دی او 1500 وي محسنات دی او پاک دامنی غیر مصابحات نبی بد عمل ولا متخذات اخدان او نبی نیون کی دوستانو یارانو لرا دا کار ونه کوي ګوري کني به لری کا فیزا حسن کله چې دی واده کړې شوی پین اتین فایتن کدی رات لوکلو و زنا سر آفالین نسمع المحسنات من العذاب نو پا دی باندی با نیم اغا سزائی اغا حدی چکم پا ازادو اصیلو باندی دی من العذاب دا دا دنیا عذاب دی سزا دا کنخا نو اصیل خضا چی وادشی او اغا زناو کی خداقی دا پا رجم دی کنخا سنگسارو لبشی پکانو کی بمڑکولی شی ادوین دې لپاره الله وی چې نیم نیمه سزا ده نو هغه نیمیږي مرګ به څنګه نیمیږي مرګ خو یا مرګ دی یا ژوند کنه نو مطلب دا شو چې نه هغه پریده دا بیواده چې سل کوړی ورکول شي نه خو نیمیږي کنه نو دی له 50 کوړی بس د وینځي پکې مزه شوی ولی کو واده شوی کني واده شوی خو چې خیانت ته نو شون دي د پار 50 کوړی دي مر کو نه نیمیږي ښا نصف مال محسنات من العذاب ذالک دا حکم چې الله وکړو د وینځو د نکاح نو دا غوري مشروط ته ښا په دې شرط سره لمن خشیه العنت منکم هغه چا دا بارا چې ریږي د زنانه په تاسو کې چیرې په ځان می اعتبار نشتا او خیانت پر نه وشي نو خیر د وس د نشنه موزي خده د دین د اوین زه حدا کنه وان تصبروا او که صبر وکنو خیر لکم دا خوري رب بهتره ده ولي چې وین دي سره نکاح شین دا غي سفایده شو چې یو خو وادما ده نه ده خو ولي وین زه بش 24 غنټه د خپل مالک په خدمت کې ولاړی انت ور بس کم ځای ګرځي نوې خامخا 24 غنټې کې با یا د ګرمۍ آرام کوي یا د شپې نو د وزن رسۍ کنه یره دا وس مصیبت ها بل چې اولاد پیدا شي نه بداغي مالک وینځي او غلامانې هغه د دنیا دی دا څومره نقصان دی الله زکوي چې وان تصبروا خير لكم یره که صبر وکون دا به ډیر خی ښه ول اولاد سره وینځي غلامان کوي والله غفور رحیم الله بخشش کون کې مهربان ندا الله سم حکم وکړو د محرماتو ښه وقفو کې